Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är den 28 i tredje och detta är avsnitt nummer 21. Med oss som vanligt idag så har vi Fredrik, Danny och Lotta med speciell gäst William, om jag inte säger det helt fel. Ja, du betonar det väldigt konstigt, men ja. Jo, men nästan. Bokstäverna var på rätt plats. Ja. Jag tror att bara för att få veta lite mer om dig så hoppar vi direkt in i vår första segment om vad vi har spelat under veckan och få höra lite från din sida vad du har haft hållit för dig med i spelvärlden. Ja, ska jag berätta allt? Du kan ju ta en liten kort berättelse kanske, vilken typ av spel som du tycker om att spela och sen lite vad du har spelat bara senaste veckan just nu, vad som är aktuellt. Jaha, okej. Ja. Jag tycker om att spela plattformer och retrospel och bra spel i allmänhet. Gamla goingar. Ja, typ. Senaste veckan, eller ja, det har varit Morrowind. För att det kom ut en mod till det som gör det mycket roligare. Och det är ett av mina favoritspel någonsin, så yeah. Cthulhu Saves the World. Rocksmith 2014. Ja, men där har du någonting. Ja. Ja, jo, jag vet att du är en person som spelar. Och Plug and Play, ett litet skätspel som jag giftat till mig på Steam, som är typ 15 minuter långt och inte värt att spela. Okej. Okay. Så varför spelar man det då för? För att, eller det beror på hur man ser det, för det är typ metaforer för sex. På 15 minuter? Okej. Okay. Ja, alltså det är typ Plug and Play. Man stoppar in kontakter i kontaktuttag och det är en metafor för samlag. Och du är färdig efter en kvart. Ja. Jag förstår att jag är upprörd hörs. Bara en kvart, hallå. Alltså, jag förstår varför du är lite besviken. Oh dear. Ursäkta, det var ett sidospår. Go on. Ja, Rayman Legends köpte jag också. Det var kul. Det är ett bra spel. Sen nördade jag sönder Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Nice. Och fick alla achievements på det. Ja, det är ordentligt. Det måste vi nästan ta en duell i sen i så fall. Jag har inte haft någon som är ett med motstånd i det här spelet ordentligt än. Lotta känns ju bra. Ja, nej, det är lugnt. Jag hittar andra spel som jag kan göra några utmaningar i. Det är namnet, though, liksom. Det är en mouthful, seriöst. Bara lite grann. Den kommer Special Edition ut också. Lol, JK. Ja, men det var typ det. Okej. Är det något du ser... Ja, men det var ju rätt bra blandningen då. Så ovanligt att jag har kört det här och sen igenom. Så vi fastnar inte på ett enda spel. Ja. Jag kan väl berätta lite mer om Rocksmith 2014. Ja, men det låter som ett utmärkt ämne att diskutera vidare. Ja, jo, jag vet. Max är inte partisk. Absolut inte. Kan man ens vara partisk? vad finns det för spel som Rocksmith är liksom alltså motsats till? Eller liksom som krigar mot? Competitive mot, ja. Ja, precis. Ja, men Guitar Hero liksom. Ja, det är väl det närmaste. Det finns ju ingen anledning att skaffa någonting, men Rocksmith är ju gjort. De har ett mål och de utför det. Och det funkar och det fungerar bra. Så att det är väl ingen annan som vågar ge sig in och slåss mot dem. Nej, men ja. Det är en så pass nischad genre också. Så att... Ja, men tänk Rockband då. Guitar Hero hade ju typ samma grej, fast sen kom Rockband. Då det skulle mycket möjligt kunna gå. Ja, i och för sig. Jo, alltså... jag tror att de får slåss ganska hårt för att ta sig in ordentligt. Den är ju inte Rocksmith en av de mest populära grejerna i världen heller, men det är ändå det är ett väldigt bra redskap för att lära sig. Jag liksom gick från att vara ganska dålig till att vara alltså acceptabel på 50 timmar. Ja, men det är läraren och det är läraren på rätt sätt och det är roligt att lära sig på något sätt. Jag vill klara den här låten och man behöver inte göra allt det här jobbiga och bara sitta och träna timmar, utan det som blir det roliga. Ja. Precis. Jag har typ bara kört Learn a Song. Jag har inte liksom fastnat för Guitar Cade eller något sånt där. Alltså men jag är inne och plickar på den ibland för jag tycker det konceptet är väldigt roligt, för att det är ju så här retrospel som de har gjort det. Ja, så att själva spelen är ju vad de är, men jag tycker konceptet är roligt. Men du kör inga, börjar kört någon session mode ändå? Lite har jag kört, men det är lite så här. Det första kodet på session mode på den jag har, den jag förstår inte hur man ska göra, så det är god. Ja, som okej, jag kan ju förklara lite den, för att om man inte ger sig in i. Jag har spelat jättemycket på session mode mer och mer nu, för att det är ju, den visar ju inte alla saker som är ett ackord som du ska spela, utan det han visar är ju, han visar ju, som man säger, för de som inte har sett det förut, så visar han ju en full gitarr, eller en del av en gitarr i alla fall, och så visar han ju alla banden och sådär, och sen är det ju markerat på vart man ska trycka. Men i session mode så är det lite speciellt, för det betyder att alla de som är markerade är de man kan trycka på, och det är oftast de enskilda tonerna, så man behöver inte köra alla tillsammans, så det finns inget mål i det, du behöver inte, det är bara att köra för egen skull. Så är det att om du trycker på någon av de här som är markerade så kommer det låta bra. Och sen de som är icke ifyllda markeringar, om man säger, det är sådana som kommer vid nästa ackordskifte, så att när de byter så vet man att ja, nu kan jag trycka på dem där, så man vet vilka man ska kunna spela. Och det där är ju gjort för att köra ren improvisation bara. Jo, men det är... Men det är något som jag har suttit med på senare, för jag körde ju hela Rocksmith det första, om man säger. Och sen så nu när Rocksmith 2014 kom, så ja, det är det, det är det jag kör kanske. Och då hade jag ju redan lagt ner en så här 100-200 timmar på spelet. Så att då hade jag kört många av låtarna, för jag fick ju med alla från Rocksmith till Rocksmith 2014. Ja, en grej jag tycker är väldigt bra är att det finns såna här custom DLCs. Jag köpte ett DLC då, och sen finns det liksom tusentals låtar att liksom som individer har liksom gjort, och man kan bara ladda ner dem och så blir det som en vanlig Rocksmith-låt liksom. Man kan lära sig. För jag tyckte det var ganska meh bibliotek i början liksom. Det är väldigt, beror ju på vad man har för musiksmak och så det blir ju väldigt mycket. Man väljer de som är liksom, av 70 låtar så kanske av 5 låtar tycker man är roligt att spela, och sen 15 stycken kan vara, de här kan vara okej. De är väl lite roligt att spela, men jag vill ju helst ha andra. Ja. Kan tänka mig att det är ganska många riktigt stora klassiker med på den listan. Ja, det är väl nästan saker man har hört för mycket ibland, och vissa saker som man tycker är helt obscure, så varför har de med den här låten? Ja, precis. Jo. Ja. Okay. Och sen, men sen Cthulhu Saves the World. Vet ni vad det är? Jag har hört talas om spelet. Ja, det är ett JRPG inspirerat typ overworld turn-based battlespel som är väldigt så här satir på Cthulhu lore och sånt där. Det är väldigt så här, det är väldigt roligt och man skrattar väldigt, väldigt mycket åt det. Det är inte så långt, men med tanke på vad det kostar, jag liksom kostar typ 6 kronor på Steam, så man kan liksom inte köpa det. Liksom, och titeln enbart liksom Cthulhu Saves the World. Liksom, vadå? Är Cthulhu typ hjälten då, eller vadå? Liksom. Alltså, det låter lite spännande. Ja, men det börjar, alltså jag kan kanske, nej men det är ingen spoiler, det börjar med att hans abilities liksom blir försvunna, så han liksom måste typ få tillbaka dem genom att göra goda gärningar och sånt. Men det betyder inte att han behöver tycka om dem, så han har sådana här smarta remarks på de här grejerna han gör då hela tiden. Och det är ganska lollig. Ja, men det blir definitivt något man får titta på. Ja, men då har vi fått reda på lite mer om spelet. Ja, vad bra. Jag kan ta och kasta över till Fredrik här och fråga lite vad han har haft för sig i veckan. Ja, det var lite tomt skulle jag säga egentligen. Men jag hann med lite innan en liten uppgradering som gjordes. Och det vart ju City Skylines som vanligt då, men även lite Dragon Age Inquisition har påbörjat till slut. Men framförallt så har jag faktiskt hoppat in och kört Heroes of the Storm. Va? Ja. Oh, va? Utan att säga till mig? Ja, för jag får ju inte tag på dig. Du är ju borta hela tiden. Jag jobbar ju och spelar dataspel. Ja, precis. Hur som haver. Jag hoppade in för jag blev så nyfiken. Jag har ju dig i min lilla Blizzard launcher grej i mig. Så jag tänkte, varför inte? Alla ju snackar om det. Och jag tyckte för det var ju betydligt mer enklare att komma igång med än till exempel som ni körde Smite då. Mm-hmm. Och visst, jag är inte så jättevan med just MOBA och så, men jag tyckte det var framförallt kul och den hade väldigt, väldigt satta karaktärer som var igenkännbara och så. Så det var lite småkul ändå. Ja, men det blir ju inte det här vanliga. Liksom. Först är det Blizzard med en tutorial där de har streamlinat saker. Mm. Du får välja hur duktig är du. Okej, vi går igenom grunderna för grunderna, ja. Så du vet vad saker handlar om. Precis, för där i början man kan välja så här, är du nybörjare och snackar och står det så här, är du nybörjare som verkligen fan vet inte ett skit av den här genren. Ta den här. Då tog jag den. Och de gick igenom saker och ting väldigt så här bra så tyckte jag faktiskt. Nu, jag har inte kört, jag bör tillägga så jag har inte kört mot folk. Jag har bara kört de här tutorial-grejerna och allt det där. Ja, och det, till exempel det spelet är bra gjort att kör du från början så måste du köra, den uppmanar dig verkligen att köra träningsrunder innan du ens börjar spela mot riktigt folk, för att om de bara skulle slängt in dig i en arena och liksom utan tutorial, bara här kör, alla skulle bli tokiga på dig och du skulle inte vilja spela mer. Mm-hmm. Precis. Men hur, jag har inte sett någonting om Heroes of the Storm. Är det samma upplägg som typ Dota 2? Alltså, är det samma? De har ju streamlinat det något extremt. Liksom, mainpunkterna om du ändå har spelat spel som Dota 2 och sånt är ju att de har ju experience är globalt. Att alla går upp i level i laget samtidigt. Precis. Någonting som jag tyckte var kul, för då, kanske, då hjälper man verkligen åt sina kompisar. Och det gör ju så att om du dör så ger det ganska, det ger inte jättemycket experience till laget, och när du dödar någon så ger du lite plus till ditt lag. Det är oftast att man säger du vill alltid ha någon karaktär i något lane så att alla får experience, och det finns väldigt många olika banor att spela på, det är inte samma map, och det är väldigt objektivbaserat, att visst, du kan trycka torn och du ska ta sönder deras core, om man säger, det är målet, men du gör det lättast genom att lösa objectives på kartan som är olika för varje karta. Du kan ha något där du säger att ja, nu ska vi springa runt och plocka mynt och lämna in till den här piraten, och då kommer han skjuta på några av deras torn, om man säger, som de inte kan stoppa. Så att oftast blir det springa runt som fem stycken och liksom olika objectives och ta jungle camps så att säga. Det jag tyckte de hade gjort som var skönt, i och med att det är så streamlinat och det har ändå vibbar tillbaka till gamla nästan, tycker jag, Warcraft spelen med att du kan bara sätta dig och lira lite, och sen egentligen för min del så var det till och med kul i tutorialdelarna. Mm-hmm. Och det är inte ofta det kul i tutorialdelarna, det brukar vara en grej man bara går igenom, men de hade lagt upp det väldigt bra tyckte jag, och så det är kände jag att det var det här press B to jump på något sätt. Nej, precis, utan de för in lite snack och det är lite så här hela tiden glimten i ögat och referenser hit och dit. Så det tyckte jag var kul gjort. Så ja, jag kanske inte kommer hoppa in i det så mycket mer, det vet jag inte. Jag är inte direkt så mycket online så här, men det här är nästan ett spel jag faktiskt kan mycket väl tänka. Men det låter ju intressant, för tutorials i spel brukar vara sket, alltså. Precis. Seriöst, alltså. Nej, men överhuvudtaget hela spelet är väldigt nybörjarvänligt. Det vill lära upp dig. Och det hindrar dig från att göra alldeles för stora misstag. Precis. Sen är ju frågan hur en inbiten MOBA-spelare känner. Han kanske tänker, fan vad de håller på och tradar fram med det här. Det kanske de tycker, jag har ingen aning. För min del, jag som är så pass ny inom genren, eller helt noob, känner jag att det var jättebra att påbörja så. Jag har ju spelat en hel del ställen och börjat komma upp i någon, om man säger. Det tar rätt lång tid, och de har ju gateat det väldigt bra på så sätt att du måste gå upp i ett par level med ditt konto, om man säger. Du måste spela ett par runder innan du får till, innan de säger att nu kan du börja spela mot folk. Och sen även där så kör du bara casual match, om man säger. Du längs in i ett lag och hoppas att det går bra ungefär. Medan när du får ditt konto upp till level 30, det är då du låser upp rankade spel, om man säger, så du får en ranking då du faktiskt vill köra på riktigt. Så att det tar rätt lång tid innan du kommer dit. Och det är rätt bra. Men ändå liksom, jag har börjat kört en hel del nu och börjat känna att ja, men det finns faktiskt rätt bra strategi. Man sitter, man blir nästan lite skadad av att ha spelat andra MMOs, för att det är prioritering på lite andra sätt med tanke på hur experiencen är global, om man säger så, och hur man utnyttjar det till bäst sätt och sådär. Ja, jag har kört väldigt mycket Dota och Heroes of New Earth, så jag är väldigt så här, jag har kört väldigt mycket Dota. Om man tänker, för om det som är galet då, du kommer vara nästan, jag tänkte säga, skadad för att kunna spela Heroes of the Storm, för att som sagt, global experience, det finns inga last hits, det finns inga denies, det finns ingen item shop, du köper inga items. Så vänta, varför ska man köpa items? Så det är ännu mer streamlinat än League of Legends då? Alltså. Det är otroligt mer streamlinat än League of Legends. För League of Legends är ju typ som en barnversion av Dota liksom. Det, jag ska inte säga, jag spelar mycket League of Legends, jag ska inte säga att jag ser som att Dota är en mer svårare version, men ja. Men det är som sagt, det finns andra tekniker på det. Det är fortfarande djupt för det. Ja, det är annorlunda och de har försökt mycket nytt och det är vänligt mot nya folk. Det är det som är så himla med MOBA-genren, är att den är, det är liksom samma sak hela tiden. Precis, precis. Det här ger mycket nytt. Och som sagt, jag säger det, man är så insatt i att okej, nu ska vi trycka torn och trycka minion wave så att de studsar mot tornen, och så ska vi gå tillbaka vid rätt tillfälle för att handla. Men i det här så är det verkligen att man måste tänka helt annorlunda, och bara för att man är van att tänka på ett sätt så gör man oftast fel än vad det finns något bättre sätt att göra. Men då, det låter väldigt som att det har en påverkan på communityt också, för communityt i MOBA-spel brukar vara ganska ruttna. Alltså, jag har stött på båda, kan jag säga. Det, från början, när du kör med nytt folk, så är det väldigt, väldigt bra. Och sen så, när du börjar komma upp bli en average-spelare, det är då du stöter på skräpet som tror att de är så jäkla duktiga, fast de skriker att gå tillbaka till lig i det här jäkla nissar allihopa, säger de till varandra, fast de säkert kom därifrån. Det är alltså ett vanligt skällsord, nisse. Nisse är otroligt läskigt ord. Jag förstår. Men som sagt, lågnivån är jättetrevlig, medelnivån är äcklig, högnivån tror jag är helt okej igen. Men det, alltså för att det inte är betoning på liksom individens, alltså att det går bra för individen liksom, som det är på Dota. Där är det liksom, okej, om du är support, du måste göra bra ifrån dig även liksom. Det går inte. Det är ju lite skev. Man kan ju alltid klaga på att till exempel om du står i ditt lane och sen så kommer det upp ett objektiv och säger att ja, nu ska jag dit, och fiendelaget springer 5 dit, medan i ditt lag kanske 4 springer dit, och det står någon nisse uppe vid top lane och gör ingenting, då kan man bli lite, ja, vi förlorar för att han inte var med oss. Så att så kan det gå, men det är mindre så än i de andra. Jag ska inte ge mig in i diskussionen om det finns ägg i MOBA-genren, för att det är ändå aldrig någon som håller med mig. Nej, Lott, du ska bara vara tyst nu. Du har en skild upp, helt annan åsikt och upplevelse än vad vi andra har. Men det var i alla fall Heroes of the Storm har jag gett mig på, som sagt. Och utöver det så är det ju veckans spel då. That's it. Ja, han har spelat veckans spel också. Inte Heroes of the Storm är veckans spel. Jag hörde det också, såg jag när jag var tvungen att korrigera. Ja, men vad bra. Men då vänder vi oss till Lotta och frågar vad hon har för sig i veckan. Lotta har passat hundar i veckan, höll jag på att säga. Hon pratar om sig själv i tredje person också här nu plötsligt. Självfallet. Nej, jag är faktiskt inte så schizofren att jag pratar om mig själv i tredje person i tredje person pluralis i hundform. Riktigt eller... så galen är inte. Det beror på vem av mig du pratar med. Är det en tredje till vänster? Okej. Ja, men den tredje till vänster har faktiskt hunnit spela lite grann i alla fall. Eller ja, och då menar jag verkligen lite. Jag har varit inne och nosat lite igen på Final Fantasy Online. Final Fantasy Online? Är det med Final Fantasy 14 tänkte jag säga. Är det Realm Reborn då eller? Precis. Åh, jag vill in och spela det spelet igen. Oh yes, det är... jag slås varje gång jag kommer in där av hur vackert det är. Det är ju otroligt det där spelet. Jag menar, jag tror... Var det då vi visade spelet för din syster? Mm. Du är tvungen att, hon hade bara sett WoW och så här, har du sett Final Fantasy 14? Och sen gick vi bara in och gjorde emotes och visade hur det såg ut. Och helt plötsligt så här, jag måste spela det här spelet igen. Japp. Yep. Och det kom ju en ny stor expansion i sommar, hör jag för mig. Heavensward. I juni, ja. Mm. Ja, just det. Så att innan det så måste man ju komma upp, man måste ju avsluta main storyline, man måste absolut komma upp så att man har endgame gear och så vidare. Självfallet. Så det är... Men det är månadskostnad på det, va? Yep. Ja, det är det tyvärr. Yeah. Till skillnad från veckans spel som man kan välja att spela gratis. Om man så vill. Men en grej med ett annat, alltså The Elder Scrolls Online då. Det gick ju, alltså det var ju inte länge sedan. Jag tror det var några veckor sedan det gick från att vara månadskostnad till bara en till att inte vara det. Det är inte free to play, men det är bara startskivan som kostar liksom. Okay. Star Wars brukade vara månadskostnad för samtliga. De hade innan launch sagt att det skulle vara free to play. De höll inte det här utan de satte ut en månadskostnad. Och sen vid en av de stora expansionerna så la de till optionen att köra free to play. Och då blev alla som hade varit subscribers preferred players, som är någon form av mellanting. Jag såg den här de här rest zones, man kan typ på XP om man är där och är sån här månadsgivare. Ja, du får ju fortfarande, det är så dumt att de skriver det, du får rested experience men du kan inte använda den först du blir liksom så här, du får nu extra experience om du betalar oss pengar. Men vi kan fortsätta på den diskussionen när vi kommer in på veckans ja, det spel. Finns mycket att tala om med det där spelet så att den sparar vi. Precis. Nej, i övrigt så har det inte blivit sådär jättemycket spelande för mig den här veckan. Jag kikade runt på lite flera Sudoku-appar till min mobil för att jag har spelat slut på de intressanta nivåer på det jag har. Suck. Ja, men det är avslappnat. Hittar du något bra? Ja, alltså problemet med dem jag hittade är att de är för simpla. Jag menar, jag vill inte kunna klara av ett helt bräde på 3 minuter. Jag vill ha en utmaning. Jag vill sitta och faktiskt klura på det. Men ja, du. Jag 20 snasse på Sudoku så. Ja. Ja, nej, men då är det bara att rekommendera det om du vill. Ja. Jag gillar inte konceptet. Det är frågan om man vill bli bra på dem också. Precis. Nej, och så återigen en del One Finger Death Punch. Yes, goes without saying. Of course. Men det är stort sett det jag har hunnit med för. Okej, okay, ja, men du, då frågar vi våran sista person här, norskas, tänkte jag säga, Danny. Norskas, vad var han hette nu än? Vi säger norskas på direkten sådär. Gröna norsken Danny, så ja. Näsan. Nej. Eller vänta, förlåt, vad är den andra podden? Det var den andra podden. Yes, vad har du spelat? Vad jag har spelat under veckan? Nej, jag spelade klart Bioshock Infinite i veckan nu. Fortfarande lite frågvis om vad som hände i slutet, men oh, whatever. Det förklarar sig säkert för att ha verkligen sett mig in i det. Sen så råkade jag halka in på ett bananskal in på Dragon Age Inquisition igen. Lite granna sådär. Råkade vara liksom så här, ifall ska jag slänga i min Xbox och någonting som jag inte har spelat på ett tag. Jag kan kolla om det finns någon rolig uppdatering till Dragon Age, och det fanns det också. Och jag bara, men intressant, en uppdatering. Vad har de då fixat för någonting? Det ser exakt likadant ut som det gjorde förra gången. Ingenting som sticker ut. Ja, jag kan spela lite grann en stund och så kan vi se vad som, ifall det är någonting som visar sig. Och sen, ja, så blev det några timmar till spelet. Ja, men det är som de flesta av Dragon Age-spelen. Man tittar på klockan och tycker, jaha, där försvann 6 timmar av mitt liv. Ja. Vad hände? Förutom att de 3 första timmarna så var det nästan, vad håller jag på med? Vad ska jag göra för någonting? Shit. Ja, men jag springer kring det här och letar upp lite saker och ting. För att det finns så mycket sidequest och allt sånt där som jag alltid brukar fastna på. Jag tror jag säkert har gjort 1% på main quest och sen resten har bara varit side quest och springa och leka. Så. Of course. Så som det brukar vara när jag spelar spel. Jag kan förklara, för det tar mig 4 år att klara av ett spel ibland. I alla fall den här typen av spelet. Sen så tog jag ner mig Forza Horizon 2 Fast and the Furious, som just nu är gratis på Xbox. Det är som en fristående liten expansion då. Fast and Furious Universum, fast i Forza Horizon 2 motorn. Mm-hmm. Ja. Det var väl, det är väl, ja, det är ett bilspel, vad ska jag säga. Det, Det är som alla andra bilspel, bara att det är typ fancy. Precis, ja, men är det mer, för är inte Forza mer, sagt att det ska vara mer typ åt simulatorhållet, eller? Jo, det är det. Sagt. Exakt, ja, precis. Men vad kan man säga om det? Det var typiskt, det är precis som Fast, det, de försöker ju köra lite Fast and Furious stuk på det. Du är ny spelare i stan, du ska liksom åka och tävla och vinna bilar och allt sånt där roligt som alla andra såna här bilspel har, tycker jag, efter att ha sett Fredrik-spel och sånt. Jag har varit i samma sak. Ja, okej. Okay. Det är säkert kul. Finns säkert folk som uppskattar det här. Nog för jag tycker att själva bilfysiken och det är lite si och så i det här spelet. Jag tycker att man, det är inte så exakt och som jag vill att det ska vara, men att jag är lite kräsen på den biten. Simulator på konsol tycker jag blir alltid skevt, för det, det blir alltid som mainstream på något sätt, så blir aldrig simulator fullt ut. Nej. Det enda, det som, de säger att de vill, om det här är det bästa ni kan få på simulatorscenen, mm, på konsol. Och då får man tänka, ja men det är konsol, det är inte liksom som eller Project Cars eller som komma skall, som förvisso kommer enligt vad de har sagt, i alla fall ska vara en super simulator, men det fan, det tror jag när jag ser det. Mm. Jag tycker de bara åtminstone kan säga det här är en semi-simulator med lite så här arkadkänsla. Ja. Det där var det. Jag tycker det är för skönt att det finns den knappen man kan spola tillbaka, vilket jag har gjort väldigt mycket. Jag ser en vägg, jag bara spola tillbaka, fortsätt längre tillbaka. Längre tillbaka, nej, det är totalt värdelöst på den här banan. Lika bra spola tillbaka till början. Jag vet inte om det var Dirt-serien som cementerar just den där funktionen med att göra flashbacks så, men alla nästan bilspel. Det är Need for Speed Most Wanted. Man kan ju spola tricks i slow motion. Kom igen. Precis. Till och med Burnout-serien i sig hade ju det. Criterion är ju ganska vana vid just den funktionen. Men i och med att de tog över Need for Speed-serien sen. De har ju en lite sån här fjompig grej. Man kan ta bild på sig själv liksom. Take a picture of your proudest moment. Jag bara... Vänta, varför skrattar vi så? Ja, men det kändes som en sån liten barn. Så här, och jag är så stolt över det här. Ja, det var ju fint. Då tänker man så här, okej, okay, jag vet att GTA, de har ju så här selfies-grejer, man kan ta selfie i spel och sånt, men att ett bilspel så här, titta, jag körde om någon, klick, yay. Det jag kan ta en bild istället. Det händer inte ofta det, du. Nej, jag tycker det var mycket roligt att ta bilder på när jag krockade och totalt tappade bilderna istället. Jag bara, min stoltaste moment, jag lever fortfarande, men kolla på bilen, klick. Men... fair enough. Typ. Det, men... det enda bilspelen jag har någonsin gillat är Need for Speed Underground 2. Ja, men det är en klassiker. Det är en klassiker. Till Xbox och Rally Sports Racing heter det. Det enda bilspel jag har gillat är, heter det Ridge Racer. Ridge Racer. Ridge Racer. Nej, Ridge Racer. Rad Racer. Rad Racer. På PlayStation 1 tror jag det var. Ja, Ridge Racer, ja. Men sen... Var det som tänkte på Scooby-Doo där? Ridge Racer! Ridge Racer! Fuck. Ursäkta, förlåt. Go on. Nej, det heter Ridge Racer, ditt pucko. Ridge Racer kom senare. I see. Aha. Då så. Och hör sen. Jag trodde vi skulle kalla varandra Nisse här. Okej, okay, Nisse. Excellent. Det var det fräckaste. Jag säger det, jag är den fräckaste. Nej, han var det fräckaste. Ja, men det var ju jag som sa åt honom att säga det. Ja, men han sa det med intention. Indirekt förolämpning. Så länge det inte Nisse i typ Nisse på duket så klarar jag mig ifrån. Kan jag kalla folk Nisse? Censurerar du dig själv där? Ja. Nej, men... ja, men det är typ det jag har spelat under veckan. Jävla... Dragon Age. Max, har du sagt vad du har spelat? Jag har försökt undvika det. Bra. Max, Max, vad har du spelat? Jag har kört så otroligt mycket Heroes of the Storm. Det ska jag, så fort man är ute och kollar så är Max ute på det där. Ja, men nu har vi ju faktiskt fått en grupp här på Teamspeak server som faktiskt, vi får femmanalag ganska ofta och får det att gå runt. Jag tror du skulle säga Habbo Hotel. Alltså, de här fyra grabbarna är så duktiga att till och med jag kan vara med i laget och de vinner ändå ibland. Så fick de chans. Ibland. Yay! Nej, men det, du, har... du byggde upp det så här bara, ja men jag har kört. Och så trodde jag du skulle säga Habbo Hotel. Liksom sån himla liksom bra uppbyggning. Bara, yeah! Och så blir det... jag bara, jag är lite småbesviken. Ja, jo, jag är lite besviken. Jag förstår, du ska bättra mig. Är det typ Candy Crush eller någonting? Oh, with nämn inte den spelskaparen i min närvaro, tack. Candy Crush? King? Eller vilka gör den? Freaking Evil Nisse King! Där har du ett företag som verkligen har... pengar på hjärnan bara och sen liksom en formel för vad de ska få ut det. Tacka lite synga. De bara, okej. Okay. Ja, men vi... alltså faktiskt, det finns... Jag... Nej, ursäkta. Ja, jag... nu går vi vidare. Vad har du spelat mer? Jag som sagt har bara spelat Heroes of the Storm och det var just för att de la nyligen en patch med en ny hjälte, Sylvanas från Warcraft. Och då följde det även med en stimpack, en boost som gör att du får dubbelt så mycket experience och guld ungefär för varje match i 7 dagar till alla konton. Så att då var det bara, nu kör vi som tusan. Och det är lite skoj. Så att jag har suttit mest, jag tror bara jag har spelat det här spelet. Jag startade lite veckans spel och kollade lite på det. Och som sagt, jag startade Final Fantasy 14, vilket förhoppningsvis det blir mer av. Det är allt jag har gjort. Mm. Det bästa Final Fantasy-spelet är inte de online-spelen, tycker jag. De kan inte klassas som samma... Man kan jämföra Final Fantasy 11 mot Final Fantasy 14. Ja, resten är ju som en annan grej. Spel. Eller ja, om man inte... Alltså, det finns ju Final Fantasy Tactics. Det finns ju massa olika... Jo, det vill säga, Tactics-spelen är också... De är också för sig själva. Ja. Men jag skulle gå så långt att säga att Final Fantasy 14 är ett sant Final Fantasy-spel fortfarande, för... Så mycket referenser och känslan i det, världen går ut i det. Men då kommer man in på, okej, definiera Final Fantasy liksom. Det går inte för det, så himla olika många genrer liksom. Okay. Originalspelen var ju turn-based. Japp. Yep. Så liksom, sen har det bara gått ifrån det till att vara något helt annat. Ja, nu Final Fantasy-spelen nu för tiden är ju bara äventyrspel nästan. RPG. Ja. Det är ju inte JRPG knappt. Men jag tror Final Fantasy 15 kommer vara riktigt bra. Det ser riktigt bra. Mm. Vi får titta. Men som sagt, det är allt jag har hållit på med. Vi tar och lämnar våra spelade spel och går in på våra nyheter istället. Vet inte, har det hänt något lite spännande kanske under veckan? Spännande och spännande. Det är, ja. Det är en bra fråga där ju, men... Det är en tolkningsfråga. Precis, vilket upp där som vi nämnde här i försnacket, att Legend of Zelda till Wii U försenas. What? Är det någon som utav er som kommer... Det kom en liten, liten tår i ett öga på något fan någonstans. Ja, precis. Och de har valt att inte visa upp någonting från spelet på E3. Men återigen, det är bättre att de blir försenade än att de släpper någonting som inte är färdigt. Jo, det är ju så, men det håller jag med om, men liksom, sen så får man kolla på individen också, hur länge orkar man vänta liksom på något bra från liksom Nintendo nu? Precis, men så är det ju överlag, till slut så skiter man ju i spelen och sen när det väl kommer då antingen så gör man en axelryckning, jag köper det inte liksom. Ja, men i andra spelserier då kan man vara betydligt mer hypad, som till exempel för min del så är Batman Arkham, vad heter den här, Night som kommer, som blev uppskjuten nu en månad. Så jag, jättesynd, men det ska bli kul ändå. Jag är ju så pass... Men en månad är ju lite så här... Det är ju jättelite. Så. Men... Wii U. jag är typ den enda jag... Eller, jag känner faktiskt fler personer som äger Wii U än någon annan av den här generationens konsol. Mm. Men det är för att jag är övertygad. Jag tror inte jag känner någon som har en Wii U. Game har en. Va? Okay. Nej, glöm det. Det är bara för att ja, men vi kan köra Smash Bros liksom online. De bara ja. Och det är typ det. Vi Smash kör. Bros och Bayonetta 2. Ja. Så kan vi köra Mario Kart, vad är de, 20, nummer 25 eller vad är de uppe i för någonting? Du, ja, det var ganska kul för jag kollade, jag har ju ett softmodat Wii då, och då kan man kolla speltid på, liksom, ja, på spel man har kört då. Mm. Och jag har 600 timmars speltid på Mario Kart Wii. Jesus Christ. Okej. Okay. Jag har fucking nördat sönder Mario Kart Wii, men det är så jävla bra. Jag kommer ihåg, jag vann så här svart låda med Wii som följde med Mario Kart. Jag körde en del. Sen började jag mot en Xbox 360. Helvete. Det är typ det var, bästa. Det är ju inte riktigt bilspel. Det är ju lite så här hittepå och så. Ja, ja. Men det är det som är men, alltså, ett partyspel. Precis. Och sitter man ett gäng med varsin öl, då kan det vara jävligt kul. Okej, okay, jag hörde. När liv hemma hos Fredrik. Ja, det betyder att jag måste skaffa ett Wii då. Ja, du skaffar ett Wii, jag tar det med ölen. Wii U för det. Ta det med bra öl också. Tysk öl för det. Ta det med mörk. Wii kan man få för 50 spänn på Loppis. Ja, jag går inte tillbaka till Wii, men Wii U då i så fall då. Ja. Men seriöst, man kan seriöst sälja sitt Wii för 50 cacholas på närmaste Loppis här alltså. Det är så fruktansvärt konsol. Okej. Okay. Alltså jag måste säga att jag har aldrig spelat. Mario Kart. Jag har bara kört. Ja, alltså jag har bara kört på Xbox och PlayStation. Aldrig kört någon Wii. Jag hade ju Wii först och sen så gjorde jag mig av med den och sen vann jag då den där efter ett år eller något. När jag hade första omgången så var det först och främst för Super Mario Galaxy. Som jag tyckte var jättebra. Kort, men å andra sidan den tiden man spelade var ju riktigt, riktigt bra. Tyvärr så försökte jag köpa andra spel och de andra spelen som fanns till Wii var ju rent dravel. Ja. Avföring. Avföring. Precis, William sa ordet. Ja. Sofistikerad talare pratar ut. Ja. Nej men jag måste ändå tacka Wii för det introducerade mig till retrospel då. Jag köpte Zelda 2 där för 2 kronor eller någonting på storen. Så, och det liksom, det var det som bara Zelda 2, det är side-scrollen va? Yeah. Då ska du ju köra Battle of Olympus också. Där har du ju den har jag ju. Ja men då så, där har vi en klassiker fan. Den vill jag sätta mig och spela nu nästan. Ja, jag har den i hyllan här. Med box och allt. Oj, det är ju en relik. Ska man spela Zelda alltså? Ja. Gamla Zelda ska man spela. Ja, jag tänker säga äldre. Super Nintendo tidigare har du bra grejer. Ja. Och 64 också får jag inte glömma att vara nära där. Eller ja, det är ju en tolkningsfråga då. Jag tänkte säga, den vet jag att om du går Super Nintendo tillbaka så säger alla ja. Nintendo 64 är väldigt många som är väldigt att det är den bästa. Men jag säger, jag skulle rekommendera att spela det, men jag vet att folk kan hålla sig borta från den också. Om jag som spelare är totalt inriktad på att när jag säger RPG så tänker jag typ Baldur's Gate. Kommer jag bli jätteglad när jag kör Zelda då? Nej, det är helt annorlunda. Det är en dungeon crawler. Det här är ju liksom inte alls det. Eller jag skulle inte ens se Zelda som RPG. Det är mer äventyr. Ja. Liksom okay. Zelda 2 försökte med RPG genom att man levlar och man har liksom ingen valmöjlighet i leveln, så man måste liksom ja, du får sätta mer på hjärta. Nu har du mer HP. Wow. Men liksom det är typ det. Så yeah. Men okay. Jag tror att du skulle uppskatta det. Det är gulligt. Ja, yeah, det är gulligt. Ja, där kom det. Kanske. Yeah. A Link to the Past är ju typ det bästa, säger folk. It's glorious. Det var den första kontakten jag hade med Zelda. Jag säger fortfarande att Zelda 2 är det bästa. Jag har ju en sån där Nintendo 2DS ligger och dammar någonstans här. Jag kanske skulle kunna hitta till den något gott. Jag ta mig tid och försöka restaurera vår SNES där hemma. Se om jag kan sparka dig i den. Om, du, ja. om din svar på restaurering är sparka liv i den, så tror jag mycket väl varför ingenting funkar. Lotta, det är ingen gräsklippare. Och det funkar inte på det här sättet. Försöker du sätta på den med tån varje dag? Nej. Alltså, Norskis, jag är inte varken som Max eller Fredrik. Inga tänger eller sågar kommer i närheten av min elektronik. Jag tror du har missuppfattat lite hur du skulle se mig när jag plockar ihop min dator minutiös, långsamt men säkert. Här. Sen kommer han in med svarven och då jävlar. Ja, du och din svarv, jag förstår inte vart du får plats med i lägenheten. Fast det är klart nu när jag tänker efter. När jag satt och slängde in i extra datorn, då kanske inte hade velat sett. För då hade jag hårddiskarna låg i handen på mina startup. Men det är en helt annan historia. Legend of Zelda alltså försenat. Vad har vi mer för nyheter? Ja men du, jag måste bara säga det här. Ja. När jag skulle jag har skett dåligt internet då. Så, och jag köpte Battlefield 4 i min dator. Ett interaktivt elektroniskt videospel. Det vill säga. Ja. Okej. Okay. Och då har jag har inte någon optisk enhet i min dator för det är typ way in the past. Men då jag kan inte liksom vänta 30 år för det att ladda ner på mitt 2 megabit internet. Så jag typ ghetto liksom satte in en sån här optisk enhet, alltså en CD-läsare in i datorn och typ hade den på bordet medan jag installerade Battlefield 4. Ja. Var det en extern läsare eller en intern? Nej, en intern. Så jag var tvungen intern som låg extern. Ja. Oh dear. Jo, men liksom den är liksom den så här gammal sket liksom, så jag var tvungen att ta en IDE till SATA. Det är liksom supergammalt shit och den höll på där i 2 dagar och det liksom blev alltså på bordet för det skakade och darrade så sjukt mycket så det blev värsta märket på bordet efteråt. Jesus. Ja, alltså det och det luktade alltså eld. Så oh God. Ja. Special. Anyway, fler nyheter innan jag blir mörkrädd här. Avbita tång. Just vi har lite mer Nintendo här. De gick ut och svarade lite grann frågor angående sin mobilsatsning. Och de har ju gått ut och sagt att det kommer ju finnas mikrotransaktioner i spelen. Och de har ju gått ut och kallat att det, och sagt att det kommer inte heta free to play utan free to start. Vilket inte lovar så gott när man tänker efter på det hela. Alltså med det menar de typ att ja, men du får köra första leveln gratis och sen bara nej, men du är en level till 30 spänn. Är det mer en månadskostnad fast nu luktar gratis. Det Candy Crush här. Nu luktar det Candy Crush. Det luktar här. King lång väg här nu. Ja, jag vill väldigt gärna ha en förklaring på den termen, okej? Okay? Det är mycket bra. De var inte så mer tydliga på vad de menade med det, men att man kan nästan förstå att det kommer ju nästan att vara att du måste betala för att kunna komma vidare i speltjänster som ju. Och det här är ju mobilspel. Det är ju så det är klart där är ju alltid mikrotransaktioner för att ifall du vill att det ska gå lite snabbare eller komma förbi en bana som bara krånglar, då klart det kommer kosta, men det känns lite illa om istället för say free to play utan free to start. Man bara okej, när måste jag börja betala då? Ska jag skriva upp, ska jag skicka min, här är min kreditupplysning så att ni ser att jag är liksom god att få spela. Så ni vet att jag har pengar för att kunna spela det. Så ja, det här är ju bara ett tillsteg för Nintendo snackta men säkert rör sig närmare graven tycker jag. Med sånt här skit så, speciellt det här deras nya satsning på mobilmarknaden. Man bara, okej, låt. Alltså det trodde man faktiskt inte alltså. Nej, alltså jag vill inte. Jag vill att Nintendo ska rycka upp mobilspelen. Jag vill att de faktiskt ska föra någon form av ära till plattformen. Men vad... Jag tycker om Nintendo. Jag vill tycka om Nintendo. Jag har jättefina minnen med Nintendo. Så why you do this? Det är för att de är giriga. Jag skulle hellre ha att spelen var liksom så att man köpte dem bara. En one time cost. Det hade jag gått med på. För de har så bra titlar och så bra alltså franchises så att jag hade varit liksom villig att betala den lilla kostnaden för det. Nu är frågan också vad det spel vi kom tänks, men de har ju sagt att det kommer ju inte vara några av deras Nintendo-titlar, utan det här kommer att vara spel som är gjorda enbart för den mobila plattformen. Ja, som inte har... Så det kommer inte vara Mario eller något sånt där, vad det verkar som, något av de stora namn. För det håller de ju till 3DS:en och sånt, för där vet de att där vill de ju, där känner de stor kovan på dem. Så det kommer ju vara nya spel helt enkelt. Och... Jo, men de kan. De har möjligheterna, de har erfarenheten. Ja, men jag känner att Nintendo, de sätter liksom foten i munnen mer och mer när de kommer såna här dumma saker. Först var det med YouTube där de tar pengar ifrån och sen startar de upp det här programmet att du får 30% av vad du tjänar egentligen. Och nu kommer de att, ja men det blir free to start. Man bara, Nintendo, du var bra på Nintendo, på första Nintendo, 8-bitarna och Super Nintendo. Sen liksom, började det sakta gå ut här. Ja, de gick ju från att vara skitbra med 8-bitar, så sen det gick ju inte bra för dem med Super Nintendo. Alltså, inte på alls samma nivå. Så, yeah. Nintendo känns som att man tänker, när man tänker något bra om Nintendo, då blir det alltid så här, ja just det är nostalgitanke jag har just nu. Det är för länge sedan då de spelen, ja okej. Nu, nej inte lika mycket så. Nej, jag tänker fortfarande, eftersom jag har lagt ner så mycket tid på det, så tänker jag typ Mario Kart. Tänker jag Mario Kart, då tänker jag första Mario Kart. Ah. Det är det bästa utav dem. Jag tänker typ Mario Kart Double Dash till GameCube först och främst. Mm. Det är yeah. Mario Brothers, Donkey Kong, Super Mario Brothers. Alltså de här riktigt gamla klassikerna. Ja. Arkadspelen på mobilen hade varit en grej. Tänk dig typ Donkey Kong på mobilen. Det hade yeah, jag gillat. Ja, det hade translatat jättesnyggt. Mm. De har ju Mega Man 2 på mobilen, så varför inte ens alltså 8-bit och spelen kanske? Å andra sidan kan jag inte svära på att det inte finns en emulerad version. Jo, jag har emulator på mobilen, men liksom en officiell, för de är inte jättebra. Problemet är att de har ju dem på sin andra mobila på 3DS:en i deras store där, så att de kommer ju inte släppa lös dem, för att de vill ju sälja allt till 3DS:en. Mm. Fast de gick ju dock ut och sa att det är viktigt att barnfamiljer och spelare känner sig trygga, att de inte blir lurade, att de liksom helt plötsligt bara, nu måste du betala, bara, hur var kom det här? Vi har gått ut med det för att, så att folk vet om att det kommer finnas, det kommer kosta lite pengar för att spela spelarna. Inte för att det känns betryggande på något sätt i alla fall. Vi får se, jag vill inte ge upp om dem. Mm. Vad har vi mer för något roligt? Vi har YouTube. YouTube har vi, precis. YouTube går in nu för att utmana Twitch på streaming av spel. En relaunch av deras streaming service. Precis, och de ska tydligen visa upp det på E3 nu. Hur det är. De gick ut med att de hade anställt en massa tekniker för att fokusera helt och hållet på det med streaming. Men ja. Då är frågan, kommer folk som redan är etablerade på Twitch gå över till YouTube? Det beror väl på hur de lägger upp det, med tanke på att folk vill ju ändå lägga ut många av sina klipp på YouTube. Om de fixar någon form av tjänst som gör det lite fördelaktigt kanske att handskas med YouTube. Mm. Jag kan inte riktigt tänka mig vad det kan tänkas vara, men Google har ju en jäkla kapital i ryggen. Mm. Det men, finns ja, ju redan ska... egentligen. Jag vet inte hur många som vet om det, men det finns ju möjlighet att sända live på YouTube redan nu. Och jag har använt den, inte att sända, men att titta på, och tycker att den är väldigt bra. Och speciellt för de som har YouTube-kanaler som är redan rätt etablerade, då kommer ju det upp i YouTube och ser att de här sänder live just nu. Och den kopplingen finns ju redan till Twitch. Att gå in på YouTube och så kan det ju stå att den här YouTube-kanalen sänder live på Twitch just nu. Det blir kul att se lite hur YouTube har jobbat med Twitch. Vi får se om de börjar jobba mot Twitch nu eller inte. Ja. Yeah. Jag tror det beror väldigt mycket på om det är så att de faktiskt förbättrar sin streaming-service eller om de låter det vara som det är. För att jag har förstått att det inte alls är lika smidigt och lika bra kvalitet som Twitch. Definitivt. Sen de har ju sagt också att det ska vara som sagt mycket gaming och på e-sport. Så ifall de skulle kunna få in någon stor e-sport som kör exklusivt bara på YouTube, då ser jag... Det blir svårt att få det exklusivt. Ja, jag vet. Men att ifall de skulle kunna få till någon deal med något sånt där, så det är klart... Några stjärnor kanske då? Jag menar, League of Legends som är jättestort kör ju YouTube. Mm. Men fast de kör ju allt, och det sker, de har ju typ en 4-5 stycken streaming services som de sänder på alla samtidigt. Så de är ju på Twitch och YouTube samtidigt. De brukar jag titta på YouTube för att det YouTube har över Twitch i sin live streaming är ju att du kan pausa och sen fortsätta, och sen om du vill hoppa fram så kan du hoppa till live. Det kan du ju inte göra på Twitch. Nej. Ja. Yeah. Så att vi får väl se helt enkelt. Det blir intressant. Får vi se vad som utannonseras framöver när de har något konkret att säga om det hela. Men ja. Jag tror inte, eftersom Twitch är så himla, det är fördelaktigt för streamers att gå, att ha Twitch, för att det ger mycket mer pengar än YouTube nu. Eftersom YouTube tar, eller Google tar väldigt mycket av, eller tar mer av annonserna än vad Twitch, eller ja, Twitch gör. Av reklamen då. Mm-hmm. Så det, man tjänar mycket mer på att vara en, att ha typ 200 000 prenumeranter på Twitch och liksom har aktiva liksom, ja, kollare, ja, jämfört med liksom kanske 1 miljon på YouTube, för det är väldigt stor skillnad. Det primära jag har sett på Twitch är ju att du kan ju prenumerera på någonting så att du betalar dem en månadskostnad på Twitch. Ja, det också, ja. Och sen har du även mycket donationer som körs. Men jag tror att det finns på YouTube också nu, med att man kan prenumerera så här med, alltså eller att man kan betala. Okej, okay, alltså, det har jag inte sett. Det är inte så många som har det, men jag vet att det finns liksom, att man kan bli betalt prenumerant. För det vet jag, det hade de det här Patreon tror jag det hette. Mm. Jo, men det var ju populärt, men det var ju ett fristående system. Jo, men jag vet att det finns på YouTube, eller har funnits en liten bit i så fall, om det inte finns, men... Ja, det är i alla fall inte sett... lika känt i så fall. Nej, absolut inte. Men jag har sett så här paid subscriber typ grej. Okej. Men har vi någon mer intressant nyhet? Vi har två stycken lite kortare. Det är mer, den ena är grafisk och den andra lite mer med DRM. Den första är med att i de senaste uppdateringarna så har Rockstar försämrat grafiken i GTA 5. Då folk har lagt upp bilder på version 1.0 och sen version 1.08, och det här ser man liksom tydligt att det är skillnad i den grafiska, att rendering distance har blivit förminskad och att saker och ting poppar upp lite grann höger och vänster, och att det är betydligt mycket fulare. Det låter som typiska saker man vill göra om man vill till exempel förbättra framerate på en maskin som inte riktigt har samma prestanda som den man utvecklade spelet för original. Aha, det här är ju då på Xbox One och PlayStation 4 ju. Så att folk kollar sig inte. Det PC får ju se hur det blir när det kommer ut ju, men ja, men som vi tog och diskuterade förut, att det är ju förståeligt att de flesta spel som kommer ut, att alla lovar sig, men det ska vara 60 frames per second, det ska vara full HD, men att så få lever upp till det, så det är klart att förstår att de kanske tar och tweakar lite grann och ändrar lite grann för att kunna få spelen att flyta på bättre, men att då kan de i alla fall säga att men vi gör det här för att vi vill att ni ska få ut maximalt utav spelen, istället för liksom bara vi smyger in och... Jo, men jag är en sån person som vill ha, jag föredrar framerate över visualitet, alltså. Mm. För att jag har hellre en smooth gameplay experience än liksom pretty pictures mestadels. Jo, alltså verkligen. Plus det här är ju ett sånt här spel där du egentligen GTA behöver man inte tänka på så mycket. Det är ju mer hur bra du flyter på. Egentligen, ifall det är till exempel en FPS eller något sånt där, en multiplayer-spel, då kan jag ju mer förstå att man liksom, men vi får fula till det lite grann för att det ska flyta på bättre, för där är det mer viktigt att spelet flyter på. Men att det är ju ändå till viss del reaction-based. Men att det blir så mycket tjafs om det här, att folk bara, göra usch och fy. Man bara, men så är det ju bara. Ni har inte så mycket att se till om. Nej, men jag tror väl det att folk förstår inte riktigt varför. De tror att man fular ner spelet för att man jävlas. Är ondskefull. Ja, precis. Så att man kanske kan betala dyra pengar för att få det snyggare igen. Men det är ju inte det som är grejen, utan Jag menar, ska du ha 60 fps och full HD, ja, då får du ha lite tajtare clipping frames helt enkelt. Men det här är också en lite så här PC-grej egentligen, men alltså om man kunde välja typ om du vill ha alltså en setting liksom i menyn. Det hade ju varit önskvärt liksom om du vill ha lite snyggare detaljer och så där. Lite snyggare shadowing effects och sånt, eller vill du ha lite alltså mer smooth gameplay. Mm. Alltså det hade ju varit önskvärt. Mm. Precis. Och då behöver inte göra det så avancerat på PC med så här custom choice, utan de kunde ha en slider med liksom låg mellan hög bara. Ja. Men liksom, precis. Jag vill ju ha best of both worlds. Jag har ju liksom en väldigt dyr dator så. Ja, jo, men det är det vi postar påkostar oss. Ja, och på konsol så får man liksom vara nöjd med det man får ibland då. Och det är som sagt har ingenting att göra med PC Master Race-tjafset, utan det är bara så. Punkt. PC Master Race, det är bara så helt enkelt. Jag håller med. Nej, men alltså konsolerna har inte samma grafiska prestanda. Man köpte ju föråldrad alltså hårdvara också, så det får man ju ta. Det är ju inte nya grejer i de där apparaterna, kan man ju gott konstatera. Nej, men man stöter ju på precis samma problem om man har en PC med lite föråldrad teknik. Jo, men där kan man ju också sänka ner inställningen också. Där har man i alla fall valet att ändra liksom att okej, det flyter inte på riktigt, men ifall jag drar ner lite grann på frame på draw distance så kanske fungerar bättre. Jag drar ner, jag har inte triple på det här, och medan på en konsol du kan ju inte göra de inställningarna. Det är inte direkt man går in på vad ska jag dra ner det. Och man har valfriheten att uppgradera också. Mm, så om man vill uppgradera grafikkortet liksom efter 5 år så kan man göra det, så man kan köra alla nya spel i Ultra. Men på konsol då måste man köpa en helt ny konsol istället. Mm. Hence PC Master Race. Nej, men ska vi säga att det är ett allmänt shoutout till game designers att vi vill ha flera options för konsoler. Vi vill sluta göra spel till konsoler så alla köper PC. Nej, men jag tycker Max, konsol är bra på vissa ställen, typ gamla Max, spel. Max, jag säger bara så här. Aldrig! Alltid! Aldrig! Men våra alla spelutvecklare på Sony för PlayStation och Xbox får börja jobba på plugins istället för deras handkontroller till datorer och göra drivrutiner. Jag har faktiskt en Xbox One-kontroll till datorn, så det funkar perfekt. Ja, det är ju inga problem. Det är inga problem där, ja. Problem skulle jag väl inte säga. Det är mer av ett extra steg bara. Sen att det funkar, resultatet är väl detsamma åtminstone. Precis. Mm. Ja, vi kan säga att det är avklarat. Kan vi ta den sista, eller det är om Battlefield Hardline, att om man ändrar för mycket i sin hårdvara så tar den och låser spelet. Den läser av vad man gör i sin hårdvara, ut eller något sånt där uppgrad, och sen låser den spelet i 24 timmar. Det här var dock efter att det här var på guru3d.com. De hade testat lite grann olika hårdvara och sånt där, och de märkte att efter att de hade bytt 5 gånger så låste de spelet i 24 timmar. Det är ju en liten utökning på vad Valve har gjort med Steam, att om man byter ut för mycket grejer på datorn så blir det en sån här, men är det en ny dator så får man ett meddelande på sin e-mail. Mm. Men det här är ju lite mer hårdare lösning på problemet liksom. Ja, men okej, visst, det kan vara jättesurt. Man har jobbat jättehårt jättelänge. Man har en dag där man faktiskt har tid att leka och spela lite. Och eftersom man har jobbat så jättehårt så har man fått jättemycket pengar och man har uppgraderat massa delar i sin dator lite pö om pö under veckan så att datorn fortfarande ska funka. Och så sätter man sig och spelar då på lördagen och tycker yes, nu äntligen, men nej. Okej, visst, men det kan vara lite surt, men realistiskt. Alltså, risken för att det där, alltså det scenariot inträffar är väldigt alltså specifikt. Ja, att göra så många uppdateringar, så många olika uppdateringar och ominstallera allting emellan varje. Det händer kanske inte jättemånga jätteofta. Nej. Så jag tror inte det blir något så stort problem. Det är, EOS val, och jag tror inte det gör någonting. Det enda är väl typ sådana här benchmarkers som på Guru 3D och sånt där som effekteras av det. Fast jag tycker det är en väldigt skum sån här DRM-grej de har lagt in, att ifall du byter för oftare än 5 gånger så låser vi ditt spel i 24 timmar. Då tänker man, vad är det för någonting mer de har bakat in som vi inte vet om? Nej, men om vi tänker logiskt här, vad löser det? Vad var deras tankegång när de bara kom på den idén liksom? Vad är målet med det, med den funktionen liksom? Ja, det... Jag menar, vad tjänar de på att liksom läsa av vad du har för, ifall du uppdaterar din hårdvara? Och det, ja, det är bara sjukt egentligen. Nej, men vadå, vill de att om det är för många konton som har tillgång till spelet eller för många olika datorer som har tillgång till det samtidigt? Jag tänker mig. Mm. Men det är ju ändå liksom, för att de kanske vill att då ska ju ni köpa dem på de datorerna också kanske. Ja, olika konton. Det är väl något sånt där att... Men det är ju, det är ju också... Vad är det? De har tillåtit sig för 5 datorer att ha spelet på, har för mig att... Så här. Mm, det låter bekant. Ja, det låter väl det som hände då. Han trodde att du hade installerat på 5 olika. Men ja, det känns ju lite... Ja. Men det är ju skumt att de har sånt där som... Ja. Nej, jag tycker det är bara lite fjompigt. Ja, det borde inte vara hårdvarubaserat. Det borde ju vara baserat på liksom... operativsystem, alltså om det har hänt någon förändring inom det liksom. Det borde inte vara, det borde ju vara sin software som bestämmer det liksom. Inte om man bytt grafikkort för någon dag sedan liksom. Ja, alltså jag kan förstå om man blir lite hoppar mellan 5 olika hårddiskar på ett dygn. Okej, visst. Men byta grafikkort eller RAM. Ja. Men. Men som sagt, det är ju så det är ju. Det är EA, så jag behöver väl inte säga mer. Man ska inte förvänta sig något. Liksom. Nej, precis. Deras policies är lite weird. Alltså, så att säga. Vissa i alla fall. Många. Ja, var det alla nyheter? Det är allt... Jag ville ta. Då tar vi och hoppar vidare. Vi kan gå till våra nästa sektion. Veckans spel. Veckans spel denna vecka var Star Wars The Old Republic. The Old Republic. Ja, den gamla republiken. Jag känner, vem känner som manad att tala lite om det här spelet? De som har spelat det kanske. Danny, vill du göra en lång berättelse? Oh, det började vårkant för 20 år sedan. Jag var en ung man fortfarande. Jag hade hår på huvudet. Mer hår. Mitt långa, vackra hår. Nej, jag har ingenting. Blonda hår fladdrade i vinden. Det var det säkert för 20 år sedan. Möjligheten finns. Ja, nej, men jag kan väl prata lite om det. Snälla, det är... Tom. Gör det. I'll save you, Norskis. I'll save yes, you. Thank you. Det är alltså ett MMORPG där du får välja om du vill slåss på The Republic's eller The Empire's sida. För vardera faktion så har du 4 olika klasser, varav 2 av dem använder sig av The Force och 2 gör det icke. De här 4 klasserna är identiska. Ärligt talat. Det är verkligen bara same shit, different names. Men ändå. Du får också välja bland en rad olika raser. Om du känner för det. Några av dem är tillgängliga för The Republic. Några är tillgängliga för The Empire. Och några är tillgängliga för båda. EA här också, så att för en liten peng så kanske du kan få dem tillgängliga för vilken sida som helst. Yeah. Ja, precis. Du har free ju to alltså... play är ju bara 3 och 3. Precis. Du har ju alltså 3 olika möjligheter att få det här spelet tillgängligt till dig. Du kan antingen vara en free to play player, och då är allting helt gratis. Du blir begränsad i ett par saker. Du har bland annat inte tillgång till alla raser. Du har inte tillgång till viss bonus experience som de andra har. Du har inte möjlighet att gömma ditt headgear, vilket jag anser är den absolut största nackdelen, för att några av hjälmarna i det spelet är så enormt fula. Och det låter annat. Precis som Max sa när han pratade om det. Alltså, allvarligt talat, jag överväger starkt att på mina högst levelade karaktärer bara ta av de hjälmarna, för att det är bara, jag kan inte titta på det. Det går inte. Men i alla fall, det kan bli en trevlig liten segue in till nivå nummer 2. Du kan vara en preferred player. Det var ju nämligen så att när Star Wars The Old Republic skulle lanseras sa de att det skulle bli free to play. Och så blev inte fallet, utan det blev monthly subscription istället. Och jag var en av de här som gick med på det här och spelade spelet när man inte hade val till någonting annat. När de sen i en stor expansion, jag kommer inte ihåg vilken just nu, det kan vara The Hurt Cartel, gjorde spelet tillgängligt för free to play, så alla de som hade varit subscribers blev då preferred players, som har ett par fördelar gentemot free to play. Man har bland annat möjlighet till fler karaktärer per server och så vidare. Och sen kan man ju då betala varje månad för att få lov att spela spelet. Det är ett tungt storybaserat MMORPG. Och det funkar. I somliga andra i genren så är det lite att ja, men det är ett bra spel, det är synd att MMO kommer i vägen. Men här är det är heavily story-driven. Du får storyn verkligen levererad framför nosen på dig i och med att det är voice-acted. Allting, alla dialoger och så vidare har voice-acting. Inklusive väldigt många dialoger som bland annat har Hurtis. Så pratar de verkligen Hurtis som det är i Star Wars Galaxy. Vilket gör berättelsen mer tydlig än i somliga andra MMORPGs. Du har olika instanser, eller ja, flashpoints som det heter, där du teamar upp med ett gäng kompisar och tillsammans rädda världen, höll jag på att säga. Det händer faktiskt, funny story, i ett par tillfällen. Du kan också göra daily missions där du får flyga runt med ditt rymdskepp och rädda dagen. Och ja, de här fungerar ju då som daily quests som du kan göra ett antal varje dag och få lite mera pengar och sådär. Ja, det är väl lite allmänt sådär om spelet. Jag vet inte riktigt vad jag har sagt, höll jag på att säga, vad jag kan fylla på med mer. Ja, det låter som du tog liksom en bra grund över det, så att, ja. Men du får inte glömma subtiteln här, Shadow of Revan. Precis, Shadow of Redden. Precis. Det har ju kommit ut i ett antal olika expansioner och den nuvarande är Shadow of Redden, där man får följa då The Life and Times, höll jag på att säga. Som är fokuserad på The Grey Force User Redden. Som man hade också den absolut mörkaste kvinnliga karaktären. Jag kommer ihåg att jag spelade ettan. Ja, ja, man har ju fått se Revan i tidigare spel. De borde gjort en Mass Effect av det där. Rotera sin sparfil på något sätt. Det skulle varit häftigt. Precis. Ja. Mm. Det är roligt. Revan nämns redan tidigare i Star Wars The Old Republic. Mm. Där man träffar en grupp Revanites, som alltså följer the teachings of Revan. De hävdar att det är vissa diskussioner kring Revans kön. Det är det som är det roliga med här. Då var det helt okej, okay, tyckte jag. För det är roligt. Jag bara, de gör referenser till Knights of the Old Republic 1. Ja, men det var ett bra RPG-spel. Och så säger de till mig, vissa säger att vi syns och kommer ihåg så lite. Vissa säger att det var en han, och vissa säger att det var en hon, och vissa säger att det var dark, vissa säger att det var light. Och det är liksom konflikter. Man tycker att, ja, men har mask på sig. Man ser inte det ena eller det andra, utan det var det gjorde det bra. Alltså, nu finns det som en karaktär i spelet. Precis, jag har tyvärr inte kommit dit ännu. Men ja, det är fascinerande. Och det är, överlag tycker jag att de har väldigt snyggt blandat in Star Wars lore. Så att de, i alla fall de riktigt inbitna Star Wars nötter jag har pratat med som har spelat spelet, har faktiskt inte hittat någonting att klaga på. Hör och häpna. Annars är det en grupp som brukar vara ganska bra på att hitta saker som är fel. Trevliga att nitpicka på. Men det här har faktiskt fått stamp of approval från samtliga jag har pratat med. Ja, det är annat än Star Trek-spelet i alla fall. Det var typ bara skett. Precis. Men ska vi ta och gå igenom lite vad folk har tyckt? Ja, det blir roligt. Men då har vi fått lite genomgående Precis. Information. Då vill vi höra från Fredrik vad han tyckte. Ja, ja. Ja. BioWare som vanligt. Som du sa där, Lotta. Det är jättebra berättarröster. Och de har ju uppenbarligen satt storyn i fokus. Och sen så att du har det här följeslaget system då, liksom, du kan ha droids och annat sånt här liksom. Det gör lite, det är väldigt Star Wars det här. Och jag är ju en sån där Star Wars fantast och det, nu har inte jag kommit så långt, men det finns väl en hel drös av världar du kan besöka och jättemycket content, så det på den biten så är det ju punkt och pricka klart, så att säga. För min del, det här faller in en hel del in i det som vi har på veckans diskussion sen. Angående just hur det bryter mot storyn. Den har en story, men jag kan inte greppas av storyn riktigt på grund av att spelet är tråkigt. Det är tråkigt. Okej. Det känns som att nu bör tilläggas att jag inte kört direkt fullt ut här. Jag kommer, man kan säga att det här som ni lyssnar på nu, det kommer kanske inte vara en 100% utlåtande av spelet. Så ta det med en nypa salt, för det kan och förmodligen kanske varieras eftersom. Jag tycker att i alla fall överlag att jag tycker jättemycket om de här story-momenten som finns. Men sen så kommer ju spelet också. Och då tappar jag mycket av det här. Ja, jag springer dit, döda fem sådana. Spring dit, läs på en sten. Spring dit, läs på en kulle. Prata med den här snubben. Han är din master eller är han där eller inte. Ja, de försöker. Men hela tiden när du går till gameplay så bryter du den här känslan av spelupplevelsen. Och jag som är i grund och botten en singelspelarsnubbe tycker att det blir bara blaj av det. Du känner att de kanske skulle gjort som många säger, att de skulle gjort Knights of the Old Republic 3 istället. Ja, jag fattar inte vad de håller på med. BioWare i MMO-genren. De ska inte vara där. Det här, det känns som de har tagit WoW och satt en sci-fi-stämpel på det, typ, känns det som. Nej. Det har många plus, men jag kan inte rekommendera det, även fast det är free to play. Jag ska säga att jag håller faktiskt med dig där nästan, för att jag var på samma nivå, men jag kan ta det sen. Ja. Min dotter som påbörjar, hon, och där ser man ju skillnad, för hon börjar köra nu och hon följer inte med i storyn. Så jag ska följa lite hur hon spelar, hur hon tycker om det, för det kan jag tycka var intressant, för hon går ju enbart på gameplay. Om hon skiter i storyn, vad har det här spelet då i jämförelse? För det här är hennes första MMO. Kommer hon sätta ribban? Om jag sätter henne framför WoW, kommer hon säga, men varför körde jag Star Wars? Eller varför är det här inte som Star Wars? Undrar vad hon kommer tycka. Det var som när jag körde Oblivion när jag var liten. Det bästa som fanns var ju arenan. Liksom. Mm. Liksom, vem brydde sig om sketke, alltså storyn? Liksom. Ja. Sen väntar jag. Jag vill ju köra så pass långt att jag kan skaffa transportfordon och sånt här. Liksom. Och visst, om man kollar den här kartellmarknaden så finns det ju också att det är ju inte, det här spelet är ju inte pay to win på något sätt, men däremot kan det vara så här pay to level. Du kan köpa XP boost och legacy perks och annat tjosan. Så du kan ju, okej, jag köper till och levla lite här. Men då, vad fan ska jag spela det där? Jävla springa runt och döda 15 jävla jätter på en jävla öken för då. Ja. Nej, jag tänker ge mer tid till det här. Nu låter det här jättenäggigt, det vet jag. Jag hoppas på att det bryter ut längre fram och då återkommer jag med det och rättar mig själv utifrån om jag har sagt fel nu. Är det inte det så då följer. Får du stå vad du har sagt för? Ja. Så där har vi det. Hoppa över till dig, Max, då. Så. Ja, jag kan säga att jag spelade det här direkt när det kom ut och betalade i månaden för det. Och jag spelade under den tiden, det här var ju, måste ha varit cirka 3 år sedan, minst 3,5 år sedan. 2011 kom det. Okej, 4 år sedan. Är det vet tid? Ja, tid, precis. I alla fall, när jag spelade, då var jag inne i MMO. Man säger, för 4 år sedan, då var den här typen av hotkey-baserat MMO, som jag vill kalla det. Där du säger att du trycker på tab för att gå igenom fiender, du klickar på fiender, du måste stå i en viss avstånd och trycka på några nummertangenterna. Det är hotkey-based MMO som jag kallar det för. Och gud vad det har tappat i tiden. Den gameplayen finner jag inte rolig. Jag fann den tolererbar förr i tiden. För då spelade jag alla MMO och tyckte det var roligt att se, oh, vad får jag för nya skill? Och hur ser det här gearet ut? Och vad är de här klasserna? Vad gör de? Och det var liksom intressant att levla sin karaktär och komma upp en bit och se vad man låst upp. Det som är nu så är det mer ett hinder. Och jag kommer ihåg även då så tolererade jag, för storyn var ju helt fenomenal i ett MMO. Det är jätteroligt. Jag ska säga att jag spelar bara nästan SIF-sidan för att den bröt mindre i spelet, det här som Fredrik talade. Nu när han nämner det så känner jag att du har någonting i det, för som en SIF, då liksom, då går du och dödar alltihopa och bara krossar alltihopa. Och så bara, ja, mer experience, jag går upp mer level. Och det är rätt på något sätt att göra så, medans Jedi-sidan kanske du inte ska gå och slakta alla oskyldiga små varelser, även om du kan det. Ursäkta, jag kan ta det sen. Vi kommer till den delen också, tror jag. Sen. Men jag, som sagt, Sith var jätteintressant, och börjarstoryn, jag har spelat båda, tycker jag är mycket intressantare för Sith. Det är lite humor i det hela på vissa ställen, och du kan komma och vara lite småstöddig. Bra kommentarer här och där. Medan Jedi är otroligt tråkiga, tycker jag, men... Det är väl ett smakval hur man vill, vad man vill köra för något. Men jag ångrar nästan att jag tog en på Jedi-sidan där, att jag inte tog en smuggler istället så här i efterhand. Men med bara 2 platser tillgängliga så körde jag på Jedi. För om jag tänkte så här, om jag nu mot förmodan bara kör det här nu, så ska jag ha kört det som det är mest känt för, Star Wars då, Jedis. Ja, men det är ju det som är fantasin, tänkte jag säga nästan. Men som sagt, jag körde alltihopa och körde och tyckte på bra, det var roligt. Låste upp abilities och det är ju ingen spoiler direkt, men man kan ju säga att all story, oavsett vilken klass du kör, följer ju... Du följer ju ett klassquest som är liksom din main story, som är olika för alla klasser, som går genom hela spelet. Den levelar liksom från 1 till 50, tänkte jag, fast nu är maxlevelet höjt till 55 eller 60 eller... Ja, någonting i alla fall. 55 tror jag. Precis. Och, men du åker ju runt på planeter som är levelgated, om man säger. Den första tutorialplaneten är 1-10. Sen nästa planet är 10-20. Sen nästa planet är 20-30 och så vidare. Och de har en story på själva planeten också. Så du åker ju oftast till den planeten på grund av din klassquest, som säger att du måste åka till den här personen, här på den planeten. Och sen när du åker till den planeten så har du oftast ett main questline som går då från de 10 levelarna du ska vara där. Så de gör det väldigt bra. Till exempel första levelen som en Jedi eller Sith är ju oftast att level 1-10 är för att få din lightsaber ungefär. Och sen när du åker till nästa planet så är level 10-20 du får ditt skepp. Där du kan åka vart du vill till vilken planet som helst. Du behöver inte travela med taxi, tänkte jag säga. Och under dess tid sen så brukar varje planet vara att få med dig en companion. Så du bygger upp din crew på ditt lilla skepp. Och det gör de väldigt bra. Det är jätteroligt att veta att nu kommer jag få mitt skepp. Och undrar vilka personer jag får med mig nu som ska liksom vara med i mitt lag. Det blir roligt på singleplayer-sidan. Men efter ett tag, som sagt, när jag kom till level 30-40, då började det bli sekt. Då ville jag gå till questen, jag ville göra questen och sen ville jag gå därifrån. Jag ville veta vad som hände i storyn. Jag orkade inte spela spelet längre. Det var så utdraget och så tardigt att det var, man bara, okej, jag borde inte kunna gå hit än, men ja, jag borde egentligen levla ett level till, men nej, jag går in och gör mitt klassquest nu, för jag vill veta vad som händer. Och sen när man har gjort det så, ja, ah, skit också, nu måste jag stå och levla och göra onödiga, tråkiga saker för att komma till nästa. Mm. Mm. Nej, men vad jag hade velat, alltså när jag ser ett MMO, jag ser att alltså frihet är liksom det jag vill ha med ett MMO. Det ska inte vara liksom så här linjärt som det här, alltså det är det som är min tanke av MMO. Så när jag ser ett sånt här spel så blir jag lite så här förvirrad. Jag vet inte riktigt vad min, hur jag ska, ska processera en sån här idé liksom. Och jag tycker inte att, visst, storyn är, den är väldigt intressant att följa, och det är väldigt, alltså, man, eftersom det är röstskådespeleri så blir det ju väldigt, det blir, man blir ju liksom intresserad av det. Och sen så är det ju, ja, bra story. Men alltså, med det här att det är liksom restriktion på att du inte kan fortsätta för att du måste vara level så här, det tycker jag också är lite så här BS, för att ett MMO enligt mig ska vara liksom, ja, men du kan få vara var du vill, men bara för att du är där betyder inte att det är liksom anpassat för dig. Ja, alltså du kan ju, så fort du har fått ditt skepp så kan du ju ta dig vart som helst. Det är bara det att du har ingenting där att göra, du har inga quests tillgängliga. Och det är ju ett väldigt välanvänt koncept bland MMOs. Så att, och du kan också åka tillbaka till ställen som du egentligen är väldigt för hög level på för att göra de questsen om du inte redan har gjort dem. Men då har ju liksom de här planeterna liksom spelat sitt syfte liksom, när man är klar med dem. Då har man liksom, då finns det ingen anledning att vara där längre liksom. Det finns väl någon liten grej, man kan gå och försöka hoppa upp på så här skumma ställen och få några små omnicrons, eller vad heter de? Precis. Det finns någon så här lite små gömda grejer man kan ta, men utöver så finns det nog ingen anledning att åka tillbaka till planeter om du inte har en quest att åka och tala med den här nissen på första planeten igen. Ja, det finns repeatable quests och reputation grinds på vissa okay, ställen. Ja. Så att det kan löna sig att gå tillbaka. Men annars är det lika som i andra MMOs, att när du har gjort alla quests i ett område så går du oftast inte tillbaka för att... Det finns ingen anledning. Men det jag gillar med mitt favorit-MMORPG, MapleStory då, det är att liksom, om man har ett quest då kan det liksom utspela sig över hela världen. Så man måste liksom, okej, du måste åka hit för att få päls som är i öknen typ. Mm. Och när du har gjort det så måste du till typ Nordpolen, ja, typ, för att få is. Och så ska du göra någon stor ispälsslott eller någonting i nybörjarstället liksom. Typ så. Mm. Så alla liksom, man kommer ihåg de här karaktärerna för att de, man liksom, de ger inte bara ett quest, och sen ger de quests liksom i alla levlar typ. Det finns ett par sådana quest givers som man kommer att återbesöka om och om igen. Men man möter ju inte dem så många gånger fram till level 20, förutom de här riktigt frekvent återkommande som din mästare och så vidare. Mm. Det är klart att du träffar dem väldigt mycket oftare än andra. Men det finns. Och man blir tvingad att ta sig tillbaka och åka runt väldigt mycket. Men framförallt, det är som sagt när du har fått ditt skepp och när du har kommit upp en del i level. Men vad jag har förstått med skills, alltså när man levlar och man ska gå till en sån här... Skill trainer. Ja, precis. Alltså man får ju inte, det är inte så liksom så här, man har inte många valmöjligheter liksom, har jag förstått. Alltså vad jag, det är ju gammalt standard man säger, du får ju skills, du låser upp nya skills när du går upp i level. Precis, ja, de har gjort om talent trees, det är någonting som jag glömde nämna. Du har ju alltså talent trees där du kan bli lite bättre på någonting. Jag har gjort om de här sen jag spelade sist, det vill säga bantat ner dem en del. Du har... För varje klass så har du två olika huvudinriktningar, och för varje huvudinriktning så har du tre olika specialiseringar. Disciplines tror jag de kallar det för, det är det här. Ja, precis. Det är mycket möjligt. Och då i din disciplin så kan du välja då ett antal olika talents som du får sätta ut. Men det är ju alltså för att argumentera dina redan existerande förmågor som den specialiseringen inom den klassen. Så att talents är inte till för att ge dig någonting nytt, utan talents är till för att förbättra det du redan har. Det som ger dig nytt och det som särskiljer dig är då för det första valet av din klass, sen valet av en av två vägar inom klassen och sen en av tre discipliner inom klassen. Mm, och det är ju sånt som förstärker den. Och det är väldigt mycket smågrejer. Det finns mycket och man kan faktiskt customisa, som man säger så. Vilka skills du väljer där inne, du får lite valmöjligheter. Och sen blir det också då hur bra det är beroende på vilket gear du samlar på dig sen. Bara, jag är ute efter gear som ger mig strength för att det ger plus till skadan som jag bygger här och alltihopa. Men det, ja. Precis, så att sammanlagt så, okej, visst, det finns bara 24 olika uppsättningar med skills i spelet. Och du får välja en av de här 24 och sen använder du talents för att bli lite bättre på någon av skillsen. Eller på några av skillsen. Men ja, sen handlar det väldigt mycket om gear. Ja, men gear då, det ökar strength. Men vi säger att vi har en hjälm som ökar typ en strength då. Men har vi liksom, gör det någon, ser man liksom skillnaden liksom, ja, på så sätt? Alltså är det stor skillnad? För vi har ju ingen så här, för det finns alltså när man levlar, finns det då skills som kan liksom ge dig mer strength, alltså typ passiva skills eller någonting? Inga skills, eller nja. Du har i vissa klasser så har du bland annat olika stances. Jag har pratat till exempel om Sith Warrior och Jedi Knight. Så kan du ha olika stances som ger dig ökad defense eller ökad endurance, ökad strength. Jag sa att man fick en ward typ på min Warrior där. Som ger, det är typ ett område, så i en viss tid får man mer defense och sånt där. Det är inte den jag pratar om, men ja, det exemplet finns dessutom. Utan det är alltså du slåss på ett visst sätt. Det är alltså en fighting-stil som du använder passivt som påverkar somliga av dina stats. Och då får du välja för Jedi Knight och Sith Warrior. Så har du kan välja mellan tre olika stances. En som är lite mer defensiv, en som är lite mer allround och en som är lite mer offensiv. Och som då ökar dina stats accordingly. Men det här tre stansen får du först på, jag vet inte om det är level 40 eller någonting, det är relativt sent. Om man säger det tar en tag innan man får tillgång till allt och det är konstant nytt som låts upp. Men det är vad jag tycker om spelet i alla fall. Jag har hört lite vad William tycker om spelet också. Och lite av vad Lotta tycker om spelet också. Mm. Men lite för att tillägga. Alltså, jag tycker lite som Fredrik. Typ att det är inte kul. Storyn är det man kör för. Liksom. Mm. Alltså, storyn är bra och just att det finns många stories. Att eftersom att finns 8 klasser. Så här, det finns ju 4 på varje sida. Och varje har en unik story. Så att tycker du om en klass så kan du gå och spela den på andra sidan och då får du en helt ny story med samma gameplay ungefär. Men det är som sagt, för jag säger att gameplayet är lite tradigt och det är ju free-to-play-delen, det här med pengarna. Jag ser ju såna här symboler, köp den här funktionen överallt. På EA liksom, man kan köpa typ Battlepack så man kan ändra sina klasser in game på Battlefield, man bara. Jo, men det kände jag att jag trodde inte att jag skulle bry mig så mycket om det som jag gjorde, för att jag såg ändå lite roligt tillbaka på det här. Ja, men det är kul att sätta och se lite hur det här ser ut. Och så, ja just det, där är min karaktär, ja just det, såg den ut, all den här equipment och de här skillsen och de här gamla kamraterna. Och sen när jag väl började spela lite, som hur tar jag bort hjälmen från mig själv, den ser ju för jäklig ut. Måste jag unequippa det? Nej, det måste finnas en option. Och säga, ja, du kan köpa den här optionen för att ta bort hjälmen så att inte den syns. Och bara, va? Och sen så får man välja, vill du köpa den bara för den här karaktären eller vill du betala rätt mycket pengar för att köpa den så det är upplåst på alla dina karaktärer? Och då är det så här, Men det är egentligen en bra princip i såna här free to play spel att man har, alltså mikrotransaktionerna är inte, påverkar inte gameplayen, utan det är bara liksom utseende på karaktären. Så, precis, så brukar jag tycka är väldigt bra, men mer att, det finns en del mikrotransactions som påverkar gameplay. Det gör det också. Det här gör ju det, att man kan få XP när man restar. Det är ju en klar, det är ju liksom väldigt obvious då. Precis. Men sen också, det finns sätt att få, man betalar alltså med cartel coins, det vill säga inte riktiga pengar direkt. Man kan köpa cartel coins. Men man kan också få dem via achievements. Så lite, vad får du? 20 här, 20 där. Och det kostar en 800. Så att, ja, det är möjligt att det går. Jag har inte tagit mycket achievements, jag vet inte. Ja, men man måste nörda sönder. Alltså, det är typ 3000 timmar för att få en hatt som man kan köpa för 20 spänn annars liksom. Jag vet inte riktigt om jag skulle gå så långt, men ja, I get your point. Men oavsett, jag tror vi ska ta och summera av lite här och känna lite vad folk tycker, bara om de ska rekommendera. Så Fredrik, tycker du, skulle du rekommendera det här? Nej, och med tanke på att jag tycker det är inte så snyggt heller, så bara där. Men det är ju en sån liten petitess. Det där har hållit in mig hela tiden här medan ni har pratat, men jag har inte fått ett syre. Ja, nej, det är jag rekommenderar inte det här i nuläget. Jag skulle säga samma sak där, att jag tycker, är man Star Wars fantast och tycker om storyn som Lotta sa, så kommer man få ut mycket av det här. De håller mycket sant och det är jätteintressant. Det är därför det borde funka på mig. Ja, det är det som jag säger. Jag tycker, är man Star Wars fan så tycker jag att du ska nog köra det mer än en gång kanske, men det är knappt det, och du ska ha lite kännedom om MMO. Och jag gick in i det här och tänkte att ja, men det är klart att jag kommer rekommendera det här, men har gått tillbaka på den nu efter att ha kört lite och kände att ja, det har föråldrats lite. Förut så kunde jag tolerera igenom, men nu känner jag att jag vill inte tolerera mig igenom det, så jag kan inte riktigt rekommendera det här till nya spelare. Precis, jag kan bara säga att jag ser fram emot att köra fler MMO bara för att kunna jämföra lite mer faktiskt. Så vi får se om vi får lite fler MMO kanske som veckans spel framöver. Vore kul. Excellent. Ja, William, vad säger du? Typ stelt, väldigt stelt spel och linjärt. Relativt stelt kanske jag ska säga. Men om man gillar väl Star Wars så kanske man gillar det. Om man är alltså die hard fan. För jag gillar MMO, men det här var liksom inte för mig. För att det var för linjärt och för liksom bara, jo, det här ska du göra liksom, gör det typ. Okej. Du kan, visst det finns subquests, men de är liksom vi liksom, storyn är det viktiga här. Och då känner jag mer, men varför inte bara ett single player spel i så fall, kanske med co-op i så fall, om man då vill ha den, om man då vill ha liksom det här multiplayer aspekten annars så nej, det är bara skett lort spel. Okej, Lotta, vad tycker du? Jag tycker att ni är jättekonstiga här, grabbar. jag anser att det inte alls är så där fruktansvärt rigid, lite grann kanske, men inte jättemycket. Jag tycker det är fantastiskt med ett MMORPG där ens val har konsekvenser. Det spelar roll om det är en good guy eller en bad guy eller en liten blandning av båda två. Jag tycker om att du samlar dark side points och light side points beroende på dina val och handlingar, oavsett om du är en force user eller inte. Jag är inte jätte die hard Star Wars fan, men jag tycker om universumet, jag tycker om berättelsen. Speaking of berättelse, all konversation är voiced. F-F-frickin-F-S. Så att ja, I like it. Okej, visst, det har åldrats lite grann. Okej, jag föredrar det med MMORPGs där du inte targetar ditt mål. Okej, det spelar roll om du har vänt ryggen mot dem eller inte, och det är trevligt. Men jag vill hellre ha ett MMO som till exempel Terra, där du verkligen måste passa in var du står någonstans och du utför din attack oavsett om det står någon framför eller inte. Men jag tycker det är helt okej, och jag skulle definitivt rekommendera det här till alla som uppskattar MMOs. Och jag tycker det är snyggt att BioWare och EA har lyckats göra ett RPG, ett story-driven RPG, och launchat det som ett MMO. Det är Lotta, det är skönt att du kommer in och bryter av lite grann på vad alla andra säger. Mm. Det är just det här som Veckans Spel ligger till grund för. Att ta fram och jämföra våra olika åsikter. Och det är just det som är kul att höra nu. Att, för jag kan ju se styrkan i det. Och vi vet ju med oss att BioWare, de vet vad de gör i regel. Sen är ju smaken är ju alltid någonting som kommer in. Och åsikter så att säga. Men, absolut. Ja, kul att höra. Och som sagt, som jag nämnt här i chatten på Twitch, så funderar jag på att sparka ihop ett nördliv-gille både på Republic och Empire-sidan om folk är intresserade. Yes. Om det här händer så kommer det att sparkas på en viss herr Olsson att lägga upp information om det. Det ordnar vi. Det ordnar vi. Ja, yeah. Men jag vet inte om det är värt att fråga Danny vad han tycker om spelet. Nej, det är inte värt. Han har aldrig några intressanta åsikter ändå heller. Han spelar så ofantligt mycket MMO på PC just nu att han kan inte skilja dem åt riktigt, så jag tror inte vi kommer få något konkret svar. De glider ihop helt och hållet. Jag bara, vilket var jag spelar? Var det det här eller det här? Ah, skitsamma, det är samma sak alltihop. Same shit och sådär. Ja. Ja, yes. Men då tar vi och lämnar veckans spel. Vad har vi bestämt för spel för nästa vecka? Det kan vara en intressant fråga. Har vi gått igenom hela våran, har vi gått igenom hela våran lista än, eller? Nej. Det är nog Hearthstone. Är det Hearthstone som är nästa vecka? Ja, men det blir rutsigt framåt. Jag har en väldigt konstig remark på det, men vad är grejen med typ att ha H efter, eller alltså typ Darth Vader? Liksom, vad betyder Darth? Liksom, det betyder den mörke. Nej, men du. Det där är bullshit. Alltså, varför inte Dark Vader? Alltså, det är ju så... för Dark Vader låter coolare. Eller för att Darth... det är fel språk? Nej, men Darth, alltså det är ju... Du är George Lucas, han vill väl hitta ett namn bara. Då tyckte han Darth. Ja, men typ, och Hearth. Va? Hearth. Liksom... men det är ju... Okej, ska vi ha Tant Lottas språkhörna här nu? Nej, men det är ju typ pad på svenska. Men liksom... Aha. Hädsten. Ja, Hearthstone. Ja, men hädsten. Alltså, allvarligt. Nästa vecka spelar alltså hädsten. Så lyssna då så får ni höra. Max. Fredrik, tack. Vi går vidare till veckans diskussion. Det här är en liten sektion där vi diskuterar ett lite roligt ämne som vi alltid dragit fram från kanske ett lyssnarmail eller något som har legat och gnagit på oss under veckan. Så vad är veckans diskussion här? Eller vad sa jag? Det drog herr Olsson upp ur Ashlen. Precis. Ur Ashlen. Båda två. Ja, så är det. Men... Ludonarrativ dissonans handlar veckans diskussion om. Och vad är då ludonarrativ dissonans? Förklara för oss. Det påvisar just konflikter mellan ett videospels berättelse och dess gameplay. I korthet. Videospel. Videospel, PC-spel, datorspel. Ja, sitter vi alltså podcastar på datamaskinen. Ja. Yes. Men det var ju som herr Olsson upplevde lite i Star Wars The Old Republic. Jag tyckte det var lite kul att du nämnde det där. Ja, och det är ju så. Alltså, den här frasen slängdes runt ganska mycket under, måste vara 2-3 år sedan. Det var när BioShock Infinite kom och Tomb Raider för den delen också. Just på grund av att många störde sig på att till exempel i Tomb Raider du skulle även ha var den här Lara Croft som var så i det här fallet då oskuldsfull och, eller inte oskuldsfull, hon var ny inför den situationen. Ja. Och ändå så hade hon inga problem att liksom meja ner miljoner med människor. Och likaså i, ja, finns det mer har ja, Far Cry 3 till exempel, när du ja, just det. Bara jag som... Där försvann han. Där försvann jag, för jag har push to talk och det glömmer jag bort. Far Cry 3. Jason Brody spelar man ju där. Och då ska man ju rädda sina vänner från att torteras. Och då kräver det ju då att man ska i berättelsen skynda på för att rädda de här. Men vad gör man? Jo, man stannar till och skjuter ett djur i ansikte, tar dens päls och sen samlar man ihop ytterligare sådana där 5 stycken djur och springer iväg till någon gubbe och får lite XP eller vad det är för något för det. Så här, åh ja, nej, men jag menar kompisar, alla håller precis, sitter under kniven. Men vänta, jag ska gå och göra mig på mjuka tofflor först. Och här, där är det just den här tydliga skillnaden mellan vad till exempel speldesigners ville till skillnad mot vad författarna kanske siktade på att leverera. Det blir en ganska så tydlig skillnad. Och här är ju frågan då, hur gör man det här så att det faktiskt fungerar? Finns det några spel som ni känner idag som det faktiskt fungerar på? Eller har ni för det första ens tänkt på det här begreppet? Får jag gå först? Och företeelsen, ja. Jag har inte brytt mig dugg om det, tack för mig. Då så, då går vi vidare. Nej. Vänta lite. Ja, alltså, jag måste säga att det, jag kan inte på rak arm komma på ett spel där det här har stört mig. Men det är nog för att jag personen är lite schizofren, höll jag på att säga. Precis. Jag tänkte just bara säga det också. Man har ju växt upp med hur spel är på ett visst sätt. Och nu på senare år så har det kommit spel som allt mer har fått en bra story. Och då är man ändå van med att ja, men gameplay är på det här sättet i de här spelen. Och storyn, oh, wow, vi får en bra story också. Men då har man inte riktigt tänkt på att de två olika sakerna kanske ska liksom, liksom smälta ihop och vara en enda enhetlig del. Men det är först när man liksom tittar på det här fenomenet i sig och tänker, ja men vänta här nu, varför är hjälten som ska vara så godhjärtad tvungen att skära halsen av varenda jävel i nästa sekvens när han säger att han ska rädda alla? Okej, men då får man ju kolla på lite så här, ja men är det rationellt att man gör ett par tofflor för att rädda sin flickvän i en by långt borta liksom? Ja. Liksom, Fredrik, det för god tänkte när vi kom upp och diskuterade är ju Order 1866. Ja, ah, jo. Som jag tog upp där med att man är inne på ett luftskepp och precis innan man smyger in säger man så att vi hinner inte kolla vilka som är onda eller goda, så liksom så smyger iväg och skär halsen av allt som rör sig. Det, fast man är god, alltså karaktären är god, han vill inte göra fel, utan han följer orden och liksom lyder blint mer eller mindre. Fast han är liksom en god karaktär, liksom vill inte göra fel, utan han är ute för att rädda mänskligheten, men ändå är det liksom att vi kan inte veta, så det är bäst att ta död på allihopa. Precis. Det går liksom väldigt starkt emot vad liksom karaktären står för och liksom, och gameplay blir liksom döda, fast man tänker det här är så fel, du är liksom här för att hjälpa och rädda rebeller och ta över, men ja, whatever, döda allt. Så avvikelser som är för liksom så här irrationella för att det ska liksom kunna förknippas med storyn eller hur karaktärerna byts. Ja. I Star Wars The Old Republic så har man ju quest-anledningar och story- och lore-anledningar till alla de som man dödar, i alla fall som Jedi Counselor, upp till och med level 53 som jag har kommit till. Och jag är så pass mycket av en storynöt att jag faktiskt läser all storytext. Och det har en impact. Man får ganska tidigt i storylinen ett antal samtal med sin mästare om just det här. Är det okej att döda dem? Är jag fortfarande good guy? Antal samtal, det rimmar. Jag tror just den här företeelsen i sig nu med att det snackats om ludonarrativ dissonans är för att många gamers har på sätt och vis växt upp med hur en spel, jag menar, kör du Serious Sam så kör du knappast för storyn och alla är liksom vana vid att story och gameplay skiljer sig och att liksom, det har tagits för givet. Nu när vi har vant oss vid en viss nivå av hur en story ska porträtteras i spel så börjar folk allt mer tänka på men hur funkar det i symbios med varandra, det vill säga gameplay mot story. Så jag tror det finns utvecklare som idag har den här tydliga skillnaden på historia och gameplay, men de klarar av det mer skickligt än vissa andra. Och jag ser det bara som att ju mer tiden går, desto mer kommer ju vi gamers se de här och de skillnaderna, och framförallt kommer utvecklarna få upp ögonen för att försöka få in mer tydliga effekter av vad som händer i story mot gameplay, att det får, precis som du säger där i Star Wars-spelet, att det tas upp. Tas det inte upp, så kan det nog bli så att om man nu i en ny generation av gamers faktiskt kanske är van vid att det ska bli allt mer meldat, vill säga, det ska funka på båda sidor, så kommer nästan varje spel som har den här dissonansen förstöra spelet till större grad än för mig som är så van. Så jag hoppas och tror att det faktiskt kommer bli så att utvecklare har tagit in den här vetskapen om att det finns en sån här stor pass skillnad mellan historia och gameplay, och att det kommer förbättras med tiden, och vi ser ju många utvecklare som gör det. Men det är intressant ändå att bara ta upp och prata om det överlag. Ja. Och det finns ju de utvecklare som använder den här dissonansen. Ta till exempel Magica, som har väldigt många olika metakommentarer kring gameplayet och lägger in det i storyn. Precis. Och det tycker jag är fantastiskt när man kan göra så, om man har ett spel med så mycket humor. Mm. Ja, allting handlar ju till stor del också om typen av spel och genre, såklart också. Liksom, är det ett spel som lever på att göra rätta spel eller till film eller vad det må vara, så blir det en form av parodi, det blir som en komedi som får de flesta att tycka, men det här funkar i den här spelens koncept ändå, eller precis. Kontext rättare sagt. Mm. Mm. Men det har ju varit typ snack om det med Bioshock Infinite, va? Ja, det är ju också ett tydligt exempel när det var, jag tror, i och med att det är mycket ideologier och liknande i det spelet som tas fram, och du som en rättrådig herre ska liksom visa det någorlunda på styva linan vad som är rätt och fel, så tycker han ändå om att ta fram en enterhak och mosa ansiktet på alla han ser. Vilket får lite så här, hur tänkte de nu? För det är så mycket snack om det ska vara, tänk på det här och tänk på dittan och datta. Och det var väl egentligen mer effektfullt i första Bioshock, tyckte jag, där det var, kontrasten gjorde det märkbart. Bioshock Infinite tyckte jag väl inte var så mycket. Jag tycker det känns mer på själva folket där, att det är så fint här och vi är så snälla och gemytliga mot varandra, och så fort det är någonting då är det liksom fram pistolen, vi skjuter allt som rör sig. Man bara Men jo, där men... det är ju frågan om, tappar du liksom din, vad fan, vad är mercy på svenska? Nåd. Barmhärtighet. Alltså han menar mest att man är inne i spelet, att man tappar liksom immersive. Ja, immersive. Jag tror du sa mercy. Immersiveness. Din inlevelse. Precis. Ja. Jag tappar bort mig själv. Jo, men då får man, om man kollar logiskt. Hey, om vi kollar på typ The Last of Us, som ska liksom, det är ju ett spel som alla säger, ja, men det är så himla liksom så här. Det är jättebra så här. Ja, men visst, alltså huvudkaraktären är en, alltså, mördare, eller ja, han är inte så här, han är inte så här, inte rädd för mord liksom. Men liksom i slutet av spelet har han mördat typ 400 personer, och inom det spelets logik så är det typ, alltså, som att mörda 400 personer i verkligheten. Och liksom, är det liksom, förstör det spelet på något sätt? Visst, det är ologiskt. Man kanske skulle mörda 10 personer som max. Men det är ju fortfarande liksom... Jag tycker inte man ska liksom... Spel behöver inte vara logiska, tycker inte jag. Nej. Jag menar, om målet med ett spel helt enkelt är att vara roligt i gameplay, så bör ju detta liksom sättas först. För det är ju liksom den enkla sanningen att men det är spel... ju så, det är ju läst och säger ju liksom en dystopi liksom på verkligheten, på, för, om, ja. Och det är ju ändå ett seriöst spel, men man dör ändå 400 personer. Ja. I det spelet, jag har ju det spelet och kör det, och där funkar det på grund av att de är så fruktansvärt utsatta i den här postapokalyptiska världen där alla andra slåss för att överleva alla Walking Dead. Så det blir nästan värre när du träffar människor, för de kommer backstabba dig och de kommer göra illa liksom. Och det för dem in i storyn. Så, men då kanske man hade löst det på ett annat sätt än att mörda dem, för det är liksom så. Du har ett val där. Eller ja. Men ofta så blir det leva eller dö i princip. Mm. Och då vill man helst leva. Men ja, helst. Och det är ju intressant som får en så inlåst i spelvärlden att man själv börjar skifta lite med sin moraliska kompass. Mm. Och börjar undra, ja, men är det verkligen rätt av mig att ta det här barnets mat och medicin? Jo, jag behöver det verkligen. Och den här ungen kommer säkert backstabba mig ändå om den får chansen. Så att... ja, det är så jag tänker på bussen. Det påverkar en lite sådär. Jag vet, det är starkt. Det där känns lite grann som This War of Mine, för där är ju väldigt mycket så här moral att man smiter ut och snor mat, men att karaktärerna då reflekterar liksom, varför tog vi mat ifrån dem? Men vi måste ju klara, så då är det väl helt okej att jag tar och snor deras mat. De var ju visserligen ett äldre par, de har ju inte så lång tid kvar, men suck och fy. Alltså det tycker jag är intressant, för att det här får den ju verkligen, och jag anser att det här är inte unikt för spel som medium. Jag anser att böcker och filmer kan göra det här med huvudet på en också. Pröva bara att läsa lite Mrs. Dalloway eller liknande. Virginia Woolf är jätteduktig på att mucka runt i huvudet på dig. Vi litar på att du säger att det är så vi tror det, vi behöver inte. Jag började narrera mitt eget liv efter att ha läst hur mycket Jane Austen. Det är de pratar om sig själv i tredje person. Jag tror att andra medium kan göra det bättre, för att det här är ju ett interaktiv upplevelse liksom, och en gameplay som är så storyfokuserad som kanske en film är, då blir det tråkigt om det inte är liksom Rambo man gör en adaption av. Okej. Ja. Solid Anger här i chatten kommer med lite olika exempel på när den narrativa dissonansen ställer till lite problem. Far Cry 3 och Tomb Raider. Ja, de vi har talat om. Ja, ja, precis. Och säger det att jag kan störa mig på det, men jag har ingen bra lösning i huvudet, vilket gör det dumt att klaga. Och hur löser man det här? Förutom att liksom göra om hela spelet, antingen göra om all gameplay eller göra om storyn så att man är en mördande psykopat. Det är ju här jag känner balansen, jag inte har något problem med det, för jag inte ens visste vad det var först det kom upp, är ju för att jag tänker på vad är rolig gameplay, och sen finns det story till det, och jag kan acceptera den smällen hellre än att okej, det är orealistiskt att döda 400 personer, men du måste ha någon utmaning i spelet. Och skulle det då vara istället att ja, men du är lika klen som alla andra, du dör på liksom en dålig träff, kan det vara så att ja, du dödar bara 10 personer i spelet, men du får sitta och smyga och döda den här jävla personen, sitta i 5 timmar med det, och då dödar du kanske 10 personer bara, men du får hålla ut så mycket längre, och då blir det ju game balancing mer eller mindre som man får tweaka för, och det är där det blir roligt mot tråkigt i spelet, och då kan man ju nästan ignorera den här dissonansen, för att vem vill spela ett bra spel där storyn makes sense, att med den här dissonansen inte finns men har ganska tråkigt gameplay, då det kommer inte säljas så mycket. Nej, men precis. Men vi kollar ju ändå från vårt perspektiv i den här världen, så är det ologiskt att döda 400 personer. Precis. Men spelvärlden är annorlunda. Ja, precis. Mm. Alltså vi måste ju basera det på den liksom merit. Ja, och jag tänkte säga att man kan ta anime som ett exempel. Den håller sig verkligen inte i verkligheten. Men det är en helt annan grej. Men det beror ju på vilken man kollar på. Jo, precis. Men man får se det som att det, även fast det är baserat på vår värld, så behöver den inte bete sig som det. Nej, precis. Ja, men annars, spel är ju fortfarande ett ungt medium om man jämför mot andra. Så jag tror att i och med att det ändå har tagits upp, så kommer utvecklare ändå ha lite mer tanke på det. Och jag kan tänka mig att de kommer ju aldrig skippa på gameplay, och det vill ju ingen heller. Mm. Däremot så finns det finns alltid något sätt man kan vara kreativ och föra in. Säg att man har en voiceover där du till exempel efter att döda de här personerna tänker, men bara hör huvudkaraktären, varför gjorde det där? Och kanske en liten kort cutscene när han liksom tänker något. Det kan ju vara vad som helst. Jag tror bara att om de allt mer går mot att bara på ett snyggt sätt få in det i spelets gameplay. Och då menar jag inte att du ska ha hela cutscenes eller det ska vara Metal Gear Solid 50 minuters någonting. Utan bara ta upp det lite. Så tror jag att det kommer sudda ut gränsen så mycket mer, och du behöver inte skippa någonting på gameplay. Men kanske att det, istället för att döda flera så dödar man en, och det är liksom mer av en stor grej att döda den här personen liksom. Ja, så, kanske precis. Och om man vill ha en berättelse om den här jättestöta, snälla, oskyldiga liten lilla flickan som går runt och mördar ett antal tusen på en fredag eftermiddag för att ja, de stod visst i vägen. Ja, men ge henne en dubbel personlighet eller något. Om du nu precis nödvändigtvis vill att den här lilla flickan utför allt det här. Mm. Det är en stor om lilla Lotten. Ja, men där har vi i alla fall ludonarrativ dissonans, ett ämne som är faktiskt värt att ta upp och bubbla lite kring, tycker jag. Mm. Så där har vi det. Det var det lilla roliga. Då hoppar vi ur därifrån, och jag vet inte, har vi några extra nördämnen vi skulle vilja diskutera idag? Jag tror inte vi har tagit upp allt redan. Nej. Nej, så då kommer vi direkt till våra lyssnarmail. Jag vet inte, har vi fått något sånt eller något som har hört av sig? Ja, vi har fått ett par. Jag tänker bara säga varje vecka, jag kommer strömma igenom. Men nu tar jag faktiskt här. Vi fick från Supertackon igen. Han tackar och bockar för att vi tog upp hans mail angående vad man kunde köpa för uppgraderingar och så. Men han undrar i alla fall om vi kunde göra någon form av genomgång av de bästa spelsajterna eller bästa spelserierna inom vissa genrer. Jag vet inte vart vi skulle sätta upp det här riktigt. Det är klart, vi skulle kunna ta kanske lite exempel på våra favoritspelsajter eller spelserier på vår hemsida. Och håll utkik på nordlivpodcast.se så får du se om det dyker upp något här. Jag ska sitta och pula lite på det här, tänkte jag. Han menar alltså någon form av topp ibland. Vad skriver han? Alltså någon form av topp ibland av platser man kan läsa om spel och rekommendationer kring spel som ni tycker om. Utöver det ni spelar och har som veckans spel, så antar jag att det finns mycket mer av favoritspel i era bagage, så att säga. Jag tror att han syftar på mer ingående vad vi tycker om för de spelserier inom vissa genrer. Vi får ta det samtidigt som vi tar den här specialpodcasten om oss, som alltid är planerad. Ja, just det. Ja. Men den där vi skulle ha haft för 2 månader sedan. Ja, för 5 månader sedan, ja. Okej, den. Men det var i alla fall från Supertackon, och tack för att du lyssnar och skickar igen. More taco to the people. Yes. Sen har vi också fått från Benny. Benny. Tja, Benny. Han skriver, hej på er. Tack för en jättekul podd. Skulle ni inte kunna snacka om att man inte får dissa vissa spel? Många spel som Assassin's Creed, Sims, Call of Duty, det dissar folk på utan att blinka. Men ju fort någon säger något skit om Half-Life, Halo, Grim Fandango, Dark Souls eller annan inom citationstecken klassiker, så tittar folk på en som man är dum i huvudet. Jag vill höra er snack om spel liknande dessa som ni inte gillar. If you dare. Haha. Då är frågan, vill vi halvera våra lyssnare eller inte? Dark Souls är skit, jag vill slänga det ut ur huset. De som har lyssnat på podcasten har hört vad jag hade att säga om Dark Souls. Vi får se. Jag vet inte om vi ska... Va? Jag har några jag kom på direkt. Kör hårt. Half-Life. aldrig kommit in i Half-Life. Tråkigt spel. Alltså det är tråkigt. Du är för ung, du är för ung. Nej, men du... Jag tog mig igenom Portal när jag var typ 8 bast. Det var typ det bästa jag spelat. Det är ett av mina favoritspel någonsin, Portal 2. Vänta lite här nu. Du tog dig igenom Portal när du var 8 år gammal. Ja. Yeah. Och det säger inte, hon tycker inte så här att du är jätteduktig för att du tog dig igenom Portal. Hon frågar bara, fanns Portal när du var 8 år gammal? Eller vänta. Eller jo, jag tror Portal 1 fanns då, ja. 9-8 år, så jag. Så han är ungefär 12 år gammal, menar Lotta. Nej, nej, nej. Ja, Portal kom ut lite så länge sedan. Det är hennes tidsskifte. Hon tror fortfarande att det är typ 2005, så att det är lugnt. Ja, nej, typ. Portal 1 släpptes 2007. Okej. Okay. Jag var indeed 8 år när jag körde det första gången. Ja. Och klarade ut. Oh dear. Mm-hmm. Det ser man. Så där, det är intressant att höra. Men Half-Life, det är ju ett bra exempel. Det är ju liksom spel som... Det är klart de gjorde mycket för genren då, men att hoppa tillbaka till första Half-Life idag, det vet jag inte om många gör. Nej, nej, nej, nej, nej. Usch, usch. Inte första. Alltså, tvåan. Jag har kört igenom tvåan. Och, eller jag, ja, tvåan, episode 1 och 2 då. Men det är inte någon sån här... Alltså, man tar ju inte hoppa tillbaka för vanliga på Half-Life, utan man tar ju Black Mesa och spelar i så fall. Ja, men alltså jag kan förstå varför folk gillar det, men jag tycker inte det är kul. Det är inte... Mm. Det är inte det är, om vi säger intressant. Så här, just nu så är ju Half-Life, det är ju mer nostalgi som det inte har kommit någonting på jättelänge. Och den här längtan efter Half-Life 3, jag ser det där Half-Life 3 confirmed, jag håller på att bli knäpp på det, jag vill bara skjuta alla som säger det. Kommer det så kommer det, om det inte kommer, so what? Det känns lite extremt att skjuta alla som säger det. Jag skäller på dem lite snällt och sen tar jag en bambupinne och slår dem över knät. Han vill bara att de inte ska straffa så det här ludundissonansgrejen, vet du. Därför säger han att de ska skjuta alla. Så att jag är en väldigt snäll och givmild person, men ifall de fortsätter tjata så kommer jag ge dem stryk. Är det någon annan som har något spel som de känner, här är ju alla sagt det så bra, men det tycker jag är en påse skit. Ja, det här jävla Assassin's Creed. Fan, vilket jävla skit. Orkar inte med det. Där har vi nästa veckas sampling som vi sätter in. Ja. Ja, jag kan inte komma på något på rak arm så där. Det finns säkert en hel drös. Jag vet inte om ni har någon. Jag vet inte, jag tycker vi i alla fall brukar väl inte sträcka oss direkt och säga att vissa spel är heliga som vi inte tänker ge oss på, utan har vi spelat ett spel som vi tycker är dåligt så kan vi oftast motivera ett svar till det bakom det. Sen finns det ju fanboys och nostalgi involverade i de mesta exempel. Jag kommer ihåg Fallout 1 och tänker, ja men det var ett riktigt bra spel, men det är mycket nostalgi och jag skulle kunna gå tillbaka till det, men för andra personer som kör det är kanske inte deras grej bara, helt enkelt. Nej, alltså jag har suttit här och funderat. Jag kommer inte på ett enda spel som jag tänker tillbaka till och tycker, Jesus, vad det var dåligt. Jag menar, det finns somliga developers som, inga namn nämnda, inga namn glömda, som jag av princip vägrar spela. Men det är av princip själv. Så att, nej, jag känner lite att bring on the bad games. Jag vill gärna. Men jag kan väl säga, han skriver ju Halo, det är ju ärligt talat överskattat. Jag menar, det är bara för att det är ett FPS på en konsol och den vart en succé. Ja, men alltså det beror helt på. Har du spelat allihopa och tycker om storylinen, för det är ju det som, det är ju inte det bästa FPS-spel. Men vilken storyline? Den som finns som master. Jag sitter och tänker samtidigt där. Han är den mastergrabben då. Ja, mastergrabben. Ja. Nej, jag bara kommer ihåg, jag körde ettan och tvåan och det var... Ja, jag ska inte säga något, för jag har inte kört dem senare, men jag tyckte inte, man körde ju inte det för storyn. Fredrik, du kan förlåna de andra utan mig, så kan du få spela lite grann. Men till alltså... Xbox. Till Xbox. Jag körde ettan och tvåan när jag var typ 4 år. Det var, jag bara mejade ner skit. Vad, det var typ det jag var... vad gammal jag känner mig. William, jag är ledsen, men du är bannad från att säga någonting om, referera till hur gammal du var när du spelade vissa spel. Det här går inte. Lotta kommer gå sönder. När hon säger att du inte får säga det, så betyder det att du måste säga mycket, mycket mer. För det är jätteroligt. Men det är bara för att Fredrik tycker om att plåga mig. Sa jag häcksax när jag skulle fixa med mitt chassis? Ja. Okej, okay, alla här tycker om att plåga mig. Rädda mig, snälla. Har vi några fler spel som vi tänkte bubbla ihjäl, eller? Nej. Gå till vidare till nästa mejl. Jag har bara en grej. Typ. Alltså, lite med typ... För jag var, när jag var liten så gillade jag väldigt mycket 3D-plattformar. Och jag körde Rayman då. Rayman 2 och 3. Och jag var så himla hypad för Rayman 4. Att jag, alltså, det var liksom trailers och jag bara yeah. Liksom det var en av de stora för Rayman 4 trailern, den de visade då på E3 det året. Det var liksom Wii och det, jag liksom bara Wii, då måste jag skaffa den för Rayman 4 liksom. Oh, och så bara okej, okay, Rayman 4 kom ut. Fucking rabbits, fucking kaniner, så bara så är det ett bullshit partyspel. Mm-hmm. Man liksom bara så Ubisoft har typ alltid varit döda för mig endast tills Rayman Origins kom ut. Då blev jag glad igen liksom. Fast det var ändå inte 3D-plattform. Alltså, jag säga, det gick ju tillbaka efter att heter Origins för att som sagt, jag har spelat mycket Rayman 1 till PlayStation och det var ju ja. 2D-plattform och det var ju utmärkt. Det var ju svårt. Jag har ju Rayman, jag har typ jag har också det. Det körde jag också väldigt mycket när jag var liten, fast i PC. Var tvungen att sticka till farfar för han hade en Windows 98 och det funkar inte på XP vi hade hemma. Så var liksom, man stack till farfar för att köra Rayman liksom. Det var typ det enda. Nice. Men liksom det med Origins, det är inte alls lika svårt som det första Rayman. Nej, det Rayman 1 var genuint fucking svårt. Alltså jag kan spela det otroligt mycket bara för att jag har spelat det så jäkla mycket när jag var liten så jag kan alla banor utan till. Men det ja. Har inte med sakerna att göra. Nej, men alltså det är ett genuint svårt spel. Ja. Alltså, och det är inte alls lika snabbt som alltså, Rayman Origins är som är som Sonic tycker jag. Jo, du springer igenom banorna bara. Ja, man löper ju, man tar ju löpet liksom. På Rayman 1 så är det liksom, okej, okay, man kan springa om man får abilityn. Men man typ använder det typ aldrig liksom. Om man inte måste. Ja, man dör annars. Mm. Ja. Vilket är det jag har spelat med? Du har spelat Origins. Okej. Okay. Ja, det var roligt. Då så, men då fortsätter vi med sista mejlet här. Lite kort och koncist tänkte jag säga, men det blir det väl aldrig. Det är Marcus som skriver, hej alla goa nördar. Hej. Hallå. Det är en term jag inte uppskattar. Ja, verkligen. Jag förstår inte vad du pratar om. Jag måste ta upp nyheter här. Tack igen för er podd. Skönt underhållande. Jag har tittat på era spelsessions. Kan ni inte köra större sessioner med bra RPGs? Ja, ge mig mer betalt, tänkte jag säga. Mer betalt som om jag fick något till att börja med. Ge mig betalt så att jag kan skippa jobbet så kan du få hur många spelsessions ni vill. För han fortsätter också skriva. Och kanske MMO i och med veckans spel. Mm. Jag tror vi spelade ju in en session här, men jag tror inte det blev någonting. Nej, med den för att Twitch strulade. Men vi kommer lägga över lite när jag och Max menar allvar, höll jag på att säga. Ja, vi får se. Jag är nästan vill nu spela så här, vi ska nog spela lite MMO ska ni se. Och sen känner jag mer så här att vi sätter oss med Final Fantasy 14 istället för Star Wars. Ja, jag tror för hans del spelar ingen roll. För han skriver, vore kul att se er alla ta i tur med något spel, smiley. Ja, det är svårt att få det som så här, vi jobbar rätt mycket och den tiden vi faktiskt nästan får ihop till oss alla att vara på samma plats är ju när vi gör podcasten. Ja, men vi jobbar nästan fullt de många av oss här varje dag i vardagarna och sen har vi oftast lördag som är en ledig dag där vi har lite tid med på kvällen och kan sätta oss och spela in podcasten. Sen söndagen är ju gjort för andra hobbies och liknande också som man har lite tid att faktiskt ha roligt på. Det är begränsat endast i tid och inte i vilja i det här fallet. Så, men vi får se, jag hoppas och tror att vi kommer få in lite glimt där av. Ja, vi får se, desto mer vi kommer ihop så då. Ja, och han skriver det. Dessutom är det bara jag som är allt mer sugen på Avalanches Mad Max-spel. Jag vet inte hur pass insatta ni är, men jag tycker det ser onekligen väldigt intressant ut med tanke på att det ser både snyggt, välproducerat verkar det vara i och med att de har bra backar i ryggen och Avalanche själva är ju en bra studio med Just Cause-serien. Så ja, det ser väl intressant ut. Inte något jag är superhypad för kanske, men det ska bli kul. Nej, det är sånt jag kommer att vänta och se. För att se. Mm. Jag kan inte säga någonting i förväg att så här, Mad Max, yeah! Även om jag är döpt efter personen så ja. Vänta, är du döpt efter den karaktären? Är du döpt? Kanske. Mad Max. Du är lite galen så att... Ja, jag kan inte neka. Men ja, i alla fall RPGs, MMOs möjligen. Vi får se, jag hoppas och tror att vi kommer kunna slänga upp lite sånt. Men tack för ditt mejl, Marcus. Och där får jag avsluta maildelen för idag. Ja, men då tror jag att vi har faktiskt nått full cirkel, tänkte jag säga. Vi har inte gått runt på något sätt. Vi har mer gått i en linjär Star Wars-linje i det här fallet. Men det... Se här ut det där. Ja, vi börjar väl nästa vecka igen med en ny klass och går igenom en till story helt enkelt. Men eller är det samma story? Nej, kör om samma igen. Bara spela in podcast och spela upp igen. Vi gör så att vi sätter punkt där för denna vecka, och om ni vill ha lite information eller vill nå oss på något sätt, så gå in på www.nordlivpodcast.se. Där hittar ni all information om alla länkar till iTunes, YouTube, Stream, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast, Teamspeak, information om ni vill faktiskt våga tala med oss och spela Heroes of the Storm och andra saker. Gå gärna in och lyssna och prenumerera och gilla allt det där roliga som får oss att bli glada och motiverade. Inte för att det gör vi, för att vi tycker det är roligt också, så att det spelar ingen roll om någon gör det. Men det är alltid roligt att veta att ni faktiskt tar del av det. Får jag flika in? Självklart, Fredrik. Ja, jag ska bara säga, nästa vecka är ju, som ni alla kanske känner till, påskhelgen. Inget stoppar podcasten! Inget kommer stoppa podden. Sen, om det blir en förändring av dag, det vet vi inte än. Men det kommer utannonseras på Steam och på vår hemsida. FYI. Bra att veta! Ja. Men med det så kan jag poängtera ännu en gång här att veckans spel nästa vecka, Hearthstone. Ja, Hearthstone. Hearthstone. Hjärtsten. Jesus. Nej, Hearthstone, inte låt Jesus. Låt Max avsluta här nu så. Han kämpar hårt här nu. Okej, ett annat tag till. Jag vill tacka alla, speciellt veckans gäst William ännu en gång för att han var med. Och vi hoppas att alla ni som lyssnar har det så trevligt, och vi ses förhoppningsvis igen nästa vecka. Farväl! Bye-bye. Farväl! Hej då! Tudelu.